الحیات الدنیا اللہ وی دی دنیا پرستو کا لہا دو کا کڑیو دی لرا جند دنیا ندی نوسم چلاغی نے سر دکڑے وے اور دکل دین نہ خبر شوے وے نا اغیب خاندل کو مولانا پورے دا پر جماعت کے ناس کے ازگار خیل دی ادیب الکار نشتا بانگو ندی منزو ندی او یہ رسے کے سر سر اخوا دا بے اوتوے کنا خاندل بے اور پورے الحیات الدنیا دی دنیا دو کا کرنو کنا و شہیدو علان غزیم گواہیبو کی بخفل زاننو پس خبرا انہم کانو کافرین اس وزان تک کافرانو یہ قیامت کے دلتے دنیا کے خزان تک بل چا بوتا ہوئی چی گورد کفر کار مکوا وی دا ما تا دی کفر کار ہوئی ما کم کفر کر دلتے نمد لکار سبے کول خا اول تک وہ پخپل زان گواہیو کی چی آو رشتیا مونگا کافرانو دی آیات کے صرف دایا و اشکال لیت چی اللہ و توی چی یب پیریانو بندیانو تاسو تا پیغمبران ستاسو نا نور آگلی ستاسو نا دی پل علماء تا اگران اکردی وی وی چی ستاسو نا اوی نو پیریانو تا دی پیریانو پیغمبران دا آگلیو او انسانان تا دی انسانان را آگلیو کنا صرف دی انسانان نا پیغمبران دا آگلیو نبسو کوئی چی آو پیریان تخپل پیریان پیغمبران اللہ را لی گلیو او انسانان تخپل را لی گلیو دایت ندا سے معلومی گی صرف دایت دلیل لداغی دا پارا خوا او دویم قول دا کی چی ننانا پیغمبران صرف انسانانو اغب ہم انسانانو تاوم با پیریانو تاوم پدی کی دا طولو اتفاق دے کہ آخری پیغمبر طول تراغلے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیغمبر دو انسانانو دے ہم دو پیریانو دے دی کی خود چے اختلاف نشتا دے کی دا طول اتفاق دے وچے دے نمخ کی کم تیر شوی دی گنا تو باغی کی دا اختلاف دے نسوک دیل ترجیح ورکی چینا پیریانو کی پیغمبران نشتا زکا چکم اڈل چی حاضر شیو نبی علیہ السلام تا دسار پمانز کی او قرآن دوست کنا ناغی بیا اخفل قوم تصوی وی مونگ تا مونگ داسی او پیغمبر اولی دو او کتابو چی نازل شوی دے پس دو موسیٰ علیہ السلام نا نو موسیٰ علیہ السلام خود انسانانو کنا نو کچر اگی تراتین چرد دا خفل پیغمبر نم بے رستے ہو نہ تو موسیٰ علیہ السلام نمی آواست نوی معلومی گی چی دی پیریان نا پیغمبر نرازی خواہ اچی دی آیات تسو گوری رسولم من کم نوی نا پتہ لگی چی داغی نخپل پیغمبران و انسانان تخپل پیغمبران رات لن دا سی او جگر اللہ تا علم دی چارسی خدا تپوس بکن نا قیامت کی کئی خواہ ذالکا دارا لگل دی پیغمبران دنیا تا او دا لستل دا اغی آیاتونو دا اللہ لراس دا پارو دا ردید پارو چا لم یکو ربکا محلک القرا بظلمن چن دے ربستا حلاکو ان کے کلو لرا دا وجی دا شرکنا نی حلاکی خارس مر شرکو نکی فاللہ حلاکی نا ولی چسوی وطا پیغمبران نی لیگلی چنی لیگلی نو اغی جزان خو نی خبر چدا ثواب دے کو گناہ دے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ چه خلق داغینا خبری دا دیننا فاللہ چری دا سنو دیکلی من اسرائیل کی امویلی پین لسم آیات کے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ ویلی امونگ عذاب نورکو دی دنیا کی سو پوری چی پیغمبرم نہیں لے گلے اللہ خود دا عدل کار کئی کنا انبیاء رولی گی رولی گی حق پرس رولی گی خلق خبر کی چنوانی نبیاء والا عذاب ورکی نا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا دَ هَرْ يَوْدَ پَارَ مَرْتَبِيدِ دَاغِ عَمَلْ چِكْرِ رِهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اونا دے رستانا خبر داغِ عملنا چدا خلق یکی وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ دا سوالو کا نا چل اللہ ولی دا خلق ننسی چدی دمر ظلمو نکی ادمر شرکو نکی اللہ ویزو زما رحمت زیاد سے کنا خا کنی اجت منشت دی خلق توس بے بے لپو پیو پوکی سر پنا کم ہونا رحمت میں زیاد سے درحم تقاضا میں دادا وربک الغنیو رفتا غزات تے چی چاہتے حاجت نشتا بے نیاز دے حضور رحمہ دیر لے رحمت والا دے دیر لے رحم یہ ہے نزکا فوراً یہ نہیں سکنا وقی اولا ورکڑے دے مقی اولا ورکڑے دے او قدرت یہ سمر دے این یشع یزہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاؤں کچرے اللہ اگواری نو یہ خلق و تاسو بلری کی دے دنیا نا او عباد بکی پس تاسو ناغا چی دے اللہ خوخیم پرو فسرین ہوئی وی پدی یو زے کے خپل رحمت کو پدی بل کے خپل قہر کو ولی دوارش تکا نکا رحمت وخو چی ربک الغنی ذر رحمہ اگا داسی ذات تے چاہیت یہ نشتا چاہتا او بیام سوئی نخل کو تکار سمرا اللہ نے باغیان اور سرکش دی اس جتے و تنشت دے ہونا ساتھی خی ساتھی ذر رحمہ او قہر دا سے دے چھے این یشع یذہبکم کچھر دے تے مخشو کرنا نو اس پر نہیں بیا خا بد دازمک بدا سے پاک پرتائی چھے سشے بلی قہر دمر دے خا یرا پکار دے خا کخوا خیشی نتاسو بپنا کی او ادباد بکی رست استا سنا چې د الله خو خی تاسو باندې پویږي دی وی دا هو ناشنا خبره ده چې دا زړه باډی لري کوي کنه دا زړه باډی انوی باډی اچي دا ډیر ګران ده الله وی دا هیڅ ګران نه ده دا تا ته ګران یې تک په سوزکی باندې باډی اچي کنه نمبر ته ډیر ګران یې او الله ته هیڅ ګران نه ده ولي دلیل یہ دادے چی دنن نسل کا لمخ کی جب دی ازمکا کم خلق نوستے سبکی مونگتا اوخیا کنا خچتا دا سی چی اگا غٹی غٹی پوزی تو پکی یو مونگتا پیدا کا چی بخواہ کمو اغید لپنا نکڑا کمان شاکم من ذریت قوم آخرین لگا سنگے چی تاسو پیدا کری اید اولاد دی او قوم بلنا چی وس نشتا اتا سوئی دے کنا اگر یہ پناہ کرو اتا سوئی راو سکتے نا خوڑی رسان کار دے انما تو عدون لعاتن سن چدا کار رسان دے نو یقینا اگر قیامت چتا اس پر وعد کولی شیرا روان دے وما انتم می معجزین یو مانا دا تاسو اللہ لر نشے کم زور کولی چا عذاب نراولی می معجزین متعدی مانا دا تاسو اللہ لر عجز کولی شے چ زور کے ہوئے چ مونگ بازاب نہ رکھے مونگ جانم تنزو نہ دم تعدی مانا دے زی مانا مان تم موجزین نے تاسو اخلاصی دن کی دا اللہ دا عذاب نہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم دلیلنا ذکر شو عقلی نقلی عرص نو آخر کی وطا حکم کی دا براعت چک سوک نمانی کنا نو بس وطا ہوا ہے چ زمان یوا استاسو بلہ زما تاسو سره تعلق نشته او تاسو ما سره تعلق نشته تاسو بخپل مړی خواهی زه بخپل مړی خواهم بس بایکاټ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم وای دی تا چې قوما عمل کوي په خپل اختیار باندې چې نه منی عمل کوي په خپل خواه باندې دغې څه عملو شرک د باطل مضبوطیا او د حق مقابله کوے کوے علی مکانتکم جی سور زور دا در کی کنا انی عامل زب اخفل کار کوم زب دعوت چلوم زب دا اللہ کتاب رسوم زب خدا کار نپری دم زما بدا کاری استا سو بدا کاری لکم دینکم ولی دین تصدق تا دین وی لے دے تصدق کی جنت من لے دے اما پدی کی جنت کے اس با پتہ لگی چی سوک با جنتیان کی سوک با جہنمیان شکا فسوف تعلمون زردا چې کوی به شی پنجام خپل من تکون لو عاقبۃ الدار چې د چا د پاره به شی انجام بد کله په دې کې مستعملیږي او یا د چا د پاره به شی انجام ښایسته انه شان دار ہے خبر اصل کی دار ہے لا يفلح الظالمون ظالمان و مشرکان نے کامیابی کی ظالمان سوک دی نو قرآن پخپل اور اس پسی تفسیر ذکر کا اور دا دین المشرکین و دا جاہلیت طریقی شوروش وے کہ عبداللہ ابن عباس ویلی رضی اللہ عنہ کہ من سر رہو ان یعرفا جہل العرب فلیقرأ ما فوق الثلاثین و مئت من الانعام کہ چا دا ارمانی چا دا جاہلیت دا مشرکین و طریقی زکم چا دا سس طریقی ہے میں غیر سورت انعام دیوسل اور درشمیات نہ پلولو لی نو پخپل بخبر چی دا طریقی ہوئے دا طریقی ہوئے دا طریقی ہوئے دا آغا شورو شوی خواہ اور دی سرے دا ظالمون تفسیر شورو کو چی دا سوک دی ظالمان کی نکامیابی کی دا دا نظرانو شکرانو والدی ہم سوک دی وجعلوا للہ مما زرعا منتظر مشرکان دین خی کم آغا چی دا نبی علیہ السلام پو وقتی ہو دا غی دین داو چکل باغی پخپل مال کے پخپل فصل کے برخ کول نو اول بید اللہ برخا اکڑا چدا اللہ برخا شروع نو بیا رست بید اخپل آلہا و برخ کول چدا اللہ تا و مناتا و دوہ بلو دی برخ شروع گو رو تا نو چی پیو اقلا اگو رنو اگی خود دی خلقو نخوز کا چی دی خود بگید اللہ برخا نکی دی خو زکات نور کی روشر نور کی چتا دیر کم خلق بھائی خواہ چ زکات وقت راشی کا نا نو کلے بینک کی دی وہ نشت پیسی سنوری طریقے والے جوڑی کلی چا دید پارزان التا شیعہ لی کلی شیعہ نو زکات نور کی بیا اغیق باول دا اللہ برہا کولا بورا وجعلو للہ او گرزول با دی مشرکانو مقرر کول با خاص دا اللہ دا پارا مما زرعا دا حقی معلولونا چا اللہ بولا پیدا کریو سو من الحرس والانعام فصلونا او ساروی دا اللہ پیدا کریو کنا فا پا دی کی بید چا برخا کولا دا اللہ نصیبا پورا برخا با حقی دا اللہ برخا نیو یا رکلے دا مشرکان پسو دا پا دیو کنا فقالوا ذا بيوي هذا لله اذا ذهب رخ شو بزمامن پخپل خیال کی وہ هذا لشركائنا او دا زمونگ د دې سیبان شو دا قشر کو کنا الله ویلو چې دبل چا پکې نه ای دا زما مال دې ما دې نظر کړې دې ادي وی چې نا کنا ای بیا به خپشي ای به خپشي بیا به زمونگ میخانو دری کې بیا به زمونگ فصل نکیږي ابیا بزمون گا اولاد ملوئی گی داوی پورا اقبل علیہو نبا یری دکنا نداغی برا خبی خامخا کولا حاضا للہ ویداد اللہ برا خشوا نگورا قرآن و سرداولی وی چی بزعمهم دا رضی خیال لی ولی دا اللہ دا غی برا خطاجت نشتا دا اللہ دا غی برا خطاجت آ حدیث کرا غلیو چی قیامت کبا اللہ وی دیتی مشرکینو تا چتاسو کمی برخی زما پنم منلیوی کنا ناغا طول استاسو دے خدایانو شوی ورے کیا والا چی دی مارو شوی زما اغی برخی تاجت نشتا چی اغی کے شرک شوی توبہ اللہ دا سے برخی سکوی چی باغی کے شرک شوی خواہ ناو پخوا نایوب خان پو وقت کے دی ملکونو بیت اللہ لغلاف جوڑاو کنا ټول ملکونو نو سوئی سے پاکستان تا والا کړه چې دورا ټوکړه به ته جوړ کيو اته انډیا تا والا کړه چې دورا به ته جوړ کيو بیت الله له غلاف جوړاو نو چې دی جوړ کو نو بیا په دې خارونو ګرځاو په لاور کې او په فیصل آباد کې او په داو کې ولي په دې ګرځاو د برکت د پاره نلتا عبدالعزیز پا آغا وقت کی آغا ہوئی وی دا غلاف را نوڑے دا مردار دل ترا نوڑے تاسو پی اخپل برکتونا و تبرکونا گندام کن وزدل ران اوڑے داغے افضل تھا دامر دارا دیویا نہ اوڑے کر اس چشیر کوشن تو بے بیت اللہ لوڑے اللہوی چی تاسو کم ابرخ زما کو نمکلے غلط زما جد نشتا زما اغا عبادت خوخی چی اغی کی شرک نی اغی کی توحیدی کا نفع اللہ نقبلی مکی نوی اللہ میں تقبلنا من المتقین نبی زعمہم یا ذکوی چی دا خود دی خیال لے دا خود دی خیال لے چی مونگا دا اللہ برخ کری دا و مونگا اللہ و مونگا دا غی دور دور را کی یو پل اسبر را کی اللہوی در بکم بلا تو براشی کنا بزعمهم دا ستا خیال دا و ها دالی شرکائینا دا برق زمونگ دی خدایان شوا فما کان لی شرکائهم نکم برق چی بید خلو آلیهو کنم باندی من لیوا دا غی بیدیر خیال ساتو ہی دا غی بیدیر پال کو چی گوری او خبردار چی دا دا نظاہر نشی گوری تبایی بوشی گوری فلای سلو الاللہ اگا بچری دا اللہ پنم نشو کے دے کچھ تبازو پکی ہوئی چیرا خیر دا تاسو چیر دی لات منات من لی دا کنا نزا خیر دا با دا اللہ پنم شوی نا توبا توبا منگار کے تا دا اللہ پنم نشی کے دے فلائے سلو الاللہ اگا نرسی اللہ تا اگا دا اللہ پنم زمان نقبلی دی وما کانا للہ کما برخا چی دا اللہ پنم بے من لیوا وی خیر دا دلی روایخ شتے ہوئے سلو الہ شرکائیم اگا با کل کل دلی دی شرکاو آلیہو کنم شوا دا گورا پتاو لگی دا چی دلی محبت چاہ سر اوڑی را کلو آلیہو سر کل بے دا سوکلو چی برخی بے جدا کلی وی دا دا اللہ کنم شوا دا دی کنم شوا نرستو بے چی بیا فکر را گئے وی را دا اللہ دا برخ چی دا کنا دا منگ تڑیر معلومی گی زدہ و رقل آلیہ کنم کو زکا دی مطلب دار محتاج دی و جزان دی اور اللہ کو غنی بادشاہ دی دا غصہ جرتے نا خب رخ بے دا اللہ دا نم نواغستن دا آلیہ کنم بے کروی خیر دا اللہ نخب کی گی کچھ دی رضا شی دا جائز دی دا جائز دی خو چکم اب رخ بدی دا آلے ہوا غب چرے اللہ تن رسیدہ ذکر چرے اللہ پاگی ایسا کارنو ما قدر اللہ حق قدری ہی اللہ ایدی زما عزت ندے کرے ذکر پوئی گم چیدی زما عزت نکی اللہ تا امنات عزت کی کل بے یو گڑ امانو دا اللہ پنم باندنو چو بے کا تو یرا دا سی خوبا کی بل نشتا دا خود ایر زبردست سور اب گڑ دے یار دے بد آلے ہو پنم کو ہاں کہ اگی خپا نشی نا بے دا اگی پنم کو دا سی بامو چی کل بے دا غنم و دا جوار و دا دانو دیرے یخے ہو بے دا دا اللہ پنم ادی پل بے دا آلے ہو پنم یخے ہو تو کچھ تماشمان برا لو اگا بے نوستران وستن دا اللہ اگی برخ سر بیو دے شو کنا دی باوی ہاں اللہ دا تیرا جدا کا کہ اگی سر گڑ نشی تبایی باوشی اگر دا اللہ دا برخی نبارا او باید چر تا دا دید برخی تا بے خیر دے اس خبر نبارا دا اللہ جت نشتا دے دا دیدی رجت دے فوئی سلو الى شرکائهم سا اما یحکمون اللہ وی دیر ناکار فیصلی کوئے دیر ناکار فیصلی دی چی دا مشرکانی کئی دا خو یو قسم نظرانی شکرانی وی اللہ وی راجی چی نور نور خبر کا مطلب وکذالک او دقسی زینا خیست کڑے دے لکثیر من المشرکین دیر مشرکان تا قتل اولادہم قتل دخ پل اولاد پل اولاد قتلی دا چاو تا خیست کڑی شرکا او ہم دی خپل پیرانو ملنگانو غوثانو قطبانو دا دی کنا کمر دی کجون دی دی دا دیو تا خیست کڑی دی کنا خواہ چی گورے کسوک ابراہیمی سنت عمل کے راولی کا نا نخپل زید قربان کی دا پلانی پنم دا چا پنم دا حسین پنم دا علی پنم شیگان دا سکی کا نا اسماعیلی و طویغی ارکالی و دا قربانی کی او اغف دی کٹیر معززی بیا توبہ چی اغی پور لکم مالونا دولتونا ورکی چاچی خپل زید حسین پنم قربان کو بس دا زین پہ رامنڈ کی چاڑے تے رکڑی او دا حسین پنم او یو خراب سے نو بات او تفسیر کبیر ذکر کری دی کہ کائن الرجل فی الجاہلیت جاہلیت کی ہم دقا سے سڑے ہو یحلف باللہ اگر سوگند کد اللہ پنم باندے کہ لئن ولد لہو کذا غلامن فی کزما دمر دمر زامن پیدا شو نو لینحرن احدہم ویو بابا کد اللہ پنم باندے قربان کوم دا بے نو بس چکل با داغا غا مقصد پورا شکنا نو یو بابا کی قربان کو دے نظرانہ کولا زامن بے نظر کولا و شکرانہ کول دا خپل اولیاء پنم باندے ادیو تویلو چی دا دیر اوچتا مرتبہ دا سو پہدار سوکنشی کولے دا سڑے با دا ابراہیم علیہ السلام سرے پا جنت کے زکا غدا سکڑیو کنا نو بیابا غی لکولا غیوی چی مونگا پا ابراہیم علیہ السلام ترسو کنا نو دا یو سیر پاکے نہیں کنا قتل اولادہم شرکا دا دیو تا خیست سکڑیو خوا وسم دا پیران خلق تویدہ سی دا اخبارو نو کچی رازی کنا چوی پلان زی علال کو خز علال کرا نو تا پیر ویلیو چی بس تپوس بنکے خوچی زی تا سوائم نبیا با آغا با کھر بس دا خز دی علال کا چاڑ کرا آغا بیا تپوس نک پولیس پینا تپوس کو چی دا ولی ویدا ما تا دی پیر ویلیو لیردوهم اللہ وی چی حلاکی اکی ولی البسو علیم دینام او گڑ وڈ کی پدی باندی خپل دین اڑو خبر نشو دو دین نچی ثواب تو سکی عذاب تو سکی ولو شاء اللہ ما فعلوه کچری دا اللہ فخوی دا کارون بے نو کڑی فزرهم وما یفترون اللہ وی فریدا چیز دان نسو جوڑیم دین دخو چیز دان نسو جوڑ کنو قیامت کی بے بیا پتہ لگی بل جاہلیت طریقہ گو رہا وقالوا ايدا مشركان هذه انعام وحرس داس ساروی دی او سفسلون دی دانی دی حجرن دامن دی او بند دی لا يطعمها اسو بے نخوری الا من نشاء بزعمهم مگر اغسو چی دمونگا خوخی دا بردی خیالم سو کی خوخ دی اگر دا زیارت اگر مجوران ندی درگاہ اگر دا باغی لولو دا باغی خوری پر خبردار کر دی چاہے یو دانو چتا کرنو خبر نہیں بس اگر بے بند کر پا حل کنو خا دیتا تحریم ہوئی کنا حرسن انعام حرسن حجرن من لی من من نیت عامو ها دینا و سوک کھلنا و روی بارے اللہ من نشاہ بزان وی دمو فخد چی چا ارپلے اولو و انعام بالقسم سارویو حرمت ظہور ها چی بندشیو شاگانی داغی دا سور لینا و دا بارنا او خان بو غٹ غٹ اوی پا دی با سوک نسور لکی انو پی بار دی با دقا سے ازاد گردی او دا حبل شہید دی او دا اولاد او دا منات دی دا بے داغی شاگانی بند کری و گورا دقا سے بگر دی و انعام بالقسم ساروی دی لیز گرو نسو اللہ علی ابتران علیہم چناب غصت و نمد اللہ پاگی باندی پو وقت حلالی کیم پھر اللہ نمب پہ ناخلے نخل و آلہ و نمب پہ اخلے نچا بوتوی چھتا ہوئی پھر دامن سا اللہ ویلی دی چھ بس دا دی نمہ زمانم یو شہر اس فرق نشتا رہے خواب افتران علیہ دے درور جوڑ کریو پا اللہ باندی سیجزیہم زردہ چھ اللہ بول سزاور کی بما کانو یخترون تو سبب داگی چھ دزاننے سے جوڑ کریو ہر زمانے کی داشتا دیکھا کل دا مشرکان زنانوں دا غصہ چلو کی سخ قسم یا قسم ختم دے غو کی روجی پخی کی نو روجی بیا دن نکی دی مجمع کی دی تینا طول بار رو تختی وربن کی کا نا آبا شمان متاریانی چی راستے چل کے چی بیا ورلی کی کا نا گورا منگول دا پکی منگول دا کن دا چا منگول یخی وا بسر چا چی ہوئی منگول دا پکی کنا شیطان دے کا نا نور سے دی شیطان پکی منگول کی دن ہوئی دا پکی داوے ددی کے خیال کی سوکینو ہر سوکھ چی ویدا پکی برکت راوے ہاں ابھی ادا سے اوکی وہی چما شمان دا نرا نشی گورے دا بمونگ خرو گور ما شمان جزان آخوا دے خوا کی گئے چرے ہوئے اگر روجی دی پخ پلو خوری دے بن کری پا دی باندے کا نا بس سن پہر شکل کے اگر شرک دنیا کے اشتا لے ہاں دا بالقسم دی وقالو وائی دی ما فی بطونیا دے لنعامی اگر سوچ پا گیڑو دا دی سارو کی دی خالصت اللی ذکورنا اگر صرف زمان دا ناری نو دی ومحرمن علی ازواجنا دا حرم کرشوی زمان پا دی خط زنانو بان حرام کری دا سدی پا دی گیڑو کی ابن عباس سے بوئی پی یا دی پی چدا دا دی پا گیڑو کی کم پی دی کنا دا زمان دا پا دی او سو کوئی اگر بچی چدا شوی نی کنا بس وی چدا اوشی ندا با زمان دا ناری نوی دا دی پا کی سبرخا نشتا دی خوا وی اکو میتتن کچر اگر با مل پیدا شو فهم فی شرکا آو وی دی که دا طول برخشتا دا و خورد دا وی بس دا ثواب دا پار بے طول خوری خوا کناری نیو کدنا نی سیج زیهم خام خواب اللہ سزاور کی دی لا وصفهم دا دی دا دی دروغو وصف مانا سو دروغ دے صورت نحل کی ویلو یوصل شپار سم کی ولا تقولو لما تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أن لهم الحسنى يخلقوا بذي خبل جب دروغ موائي چكوه شرك اوه من بالا جنت تبوزي دروغ دي كما يقنان سذاب اور كي دي لراد دي دروغ انو حكيم عليم بشك الله دير لوي حكمت او علم والده قد خسر الذين يقينا تباوا برباد شو دی خزان تا کامیاب ہوئی کنا اللہ وی تا کامیاب شو ظالما قد خسر الذين زان دی تباق پل اولاد دی تباق یقینا تباوا برباد دی اگر کسان چی قتل کو خپل اولاد پا نظر دی غیر اللہ کی دمرے و سر محبت تے چی خپل اولاد دی قربان کی صفحاً بغیر علم دو وجد جہلنا چو علم ورسر نشتا وحرمو ما رزقهم اللہ افتران علی اللہ او بنی اکڑو پزان باندی اغسیزونا چو اللہ والا رزق ورکڑو دے طول دروغ جوڑ کرو پا اللہ باندی قد ظلو یقیناً گمراہشو وما کانو محتدین او دے ردو کو دی زان تا پہ ہدایت ہوئی خوا منگو تا سکور خان دی وی دا خوڑیر غلط خلق دے دا خو گمراہ دی ہوئی خواہ دی خو نہ اولیاء منی نہ زیارت نہ منی اذان تا دیر پہ ہدایت ہوئی چی مونگا مونگ بائن دا خدای فضل دی ہوئی مونگا اولیاء سر محبت ساتو مونگا بزرگان سر محبت ساتو امونگا دا دا خپل ذان دا پار زیرید دی نجات گنو جذبہ کی راشی کنا اللہ وی وما کانو محتدین تب اولی زمان اللہ عرمومی تا اللہ را خطا کری دا تا دخل دین قرآن توحید پریخ دے او شرکیات و بدعات کی مبتلا ہے سدان تا محتدی وے وما کانو محتدین چری بدی لار انمو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فریضے میں اس سورۃ انعام کی چریوصل اصل سمات میں شروع متردیزے پوری یو قسم شرکیات ذکر شجاعت حرف او انعام کیوں چدی پر یہ سارو کے ہو فصلوں کے غیر اللہ برخ اکڑے داغی پنم نظر و شکرانے من لے دا بحث داغی ہو دے دے نرست داغی دا تحلیل و تحریم ذکر کئی پمیو کے باغنوں کے سمرات کے ودی کے ڈیر زیاد حصے و برخ اکڑے رخ پل آلیہ و دپارم اور دے کے بعد انعام تقسیم کئی صورت انعامی ہے جو طویل دے دار انعام تقسیم بکئی ات قسم بجوڑی چدا انعام دی اور دے کے بیار مشرکین نے تپوس کی چدا تا سو سا حرام وائے سا حلال وائے کنا نمونگتا دلیلو خیئے کنا دا حرمت وجب ہی کنا چی ولی حرام دی داغی تپوس بتی نکئی دا حرمت دا وجہ یا جی کلاغی جواب نکی نا قرآن بخپل جواب نا ذکر کئی دلیل نا ذکر کئی آخر کے بیا دینا دا دلیل مطالبہ کئی قرآن بیا تفصیلی دا وخپل پیش کی آخر کے چراش ہے چتاس تزا غول علم کی اللہ سے نازل کری ندی کی تفصیل نے ددی سمراتو چپدی کے ملا سر شرک کرو حلال و حرام دزان نہ جوڑ کریوں اللہ غزات تے چ پیدا کری دی باغنا سنگ باغنا دی معروشاتن سا اغدی چ خریگی پس چپرو باندے پچو پالنو باندے زیلی داغے انگور شو نور چی سمر دغسی بوٹی نریت معروشات ہوئی وغیر معروشات سیداسی جڑکڑی چگن دی خریدن کے بزمک باندھے بلکہ داغی دارا ونی دی منڈان دی پاری الاڑ دی سمر جیری دا سیوانو انارو دا غیر معروشات تھی یہ بزمک نہ خرے گی ددی ونی دی باقاعدہ تذو قسم دین معروشات او غیر معروشات والنحل کجوری پیدا کری دی والزرع فصلنے پیدا کری دی مختلفا اکلوه گڑ وڈ دی خوندو نداغی رنگو نداغی یو شانتی ندی او سبب یو دی کوب دی که خور دا که ہوا دا پٹول یو شانتی لگی کنور دی پکار دا چی یو شانتی میوے دا ٹولو چخند یو شانتی رنگ یو شانتی نا مختلفن اکلو ہر یو دبل نہ بدل دے پرنگ کے پشکل کے پخن کے دا دلیل دا اللہ دا وحدانیت چیز اختلاف پکے اور آوست دے کھانا خواہ والزیتون پیدا کری دی خونان والرمان انار متشابہن یو شانتی دی پاس بابو کی دا مانا یو شانتی دی پاس بابو کی یو قسم ابو باندھے بکولی شی یو قسم خاورا ازمک باندھے زرغنی گی یو قسم ہوا پی لگی یو قسم نور پی لگی متشابہن وغیرہ متشابہ اپ خند اور رنگ کے ٹول دیو بننا جدا جدا دی یا دا مطلب دے چ متشابہ دی پرنگ کی شن فصلو ندی بس تول لے دا رنگ ور کرے دے او غیر متشابہ دی پو خون کی پو ذائقہ کی پو شکلونو کی سغٹو سوارو یو میو بی او غبا سو قسم انگور تاو گورا سپین پکشتا تور پکشتا غٹ پکشتا وال پکشتا بازی بغیر دا عجم ندی اڈو کے پکی نشتا وریدہ جنت نہ تو جنت پمیو کے باڑو کے نہیں سب کے داس اشتہ دے کا نا غیر متشابہ عرصے پیدا کری دن اللہ رب العزت وہ سوئی چدا وہ خورا ہے کا نا بس وہ خوری نہ میں سال دو خوراک دو پار پیدا کری کا نا کلو من سمری اخرے بازی ددی د میوی نا ٹولے با نفرے گورے سنے چی مالتا سرد پٹو نو اخرے من یزکا ویلے لے چی گورا سمیوی دے گئے نا پٹ مٹو غر دے صفابے کی بیا بے اخرے صدا سی چرتا دے مزے پکی لگی دلی دا غنم آغنی غتنم خلقو غر دے نورا اخرے ٹولا میں وقت سوک نشی خورے ہاں کہ جنت کی خوری نو آغا با ٹولا خوری بیا گئی کہ دا غرزول نشتا من سمری ہی بازی دمی وہ دا غیر وہ کلب خوری اذا اسمرا کلچ میں وہ کی وہ گئے صرف دزان غور کے او دا اللہ نم پک ناخ لے وآتو حقہ یوم حسوادی ورکے حق دا اللہ پدی کے پاغر وست دا لو باندے چکل باغ پری کوئے لو کوئے ان پاغر وست پکی دا اللہ حق ورکے دا توحید دے کنا خا چیدے گوارے صرف دا اللہ حق دے دا بلچا نشتا خا چیدے بلچا اولی پدا غرد باندی بٹیر قسم خلق رازی سوک برازی اگیتا دا منگکو میاں سے بوئی چیدہ خو منگا پاکی شکی نوستی وی کنا کنی منگا کانا روانے کاؤ کنا زمنگ پاکی براہا گا سوک برازی وی بچی منگ دل دا سارو موگی دمکڑی نو موگی ام دمکڑی وی کنا چی پا سارو مرض نرازی اگاو پاکی جدا راش چی مالا پاکی خپل چج راکا اللہ وی چالا ورنکی خان زگدی تا سارا گوٹ کرے دے پا بادرو کے یہ تا سرزم کاڑو لے پہ ساون کے ندی سب رکھا دا بس دے کے سب رکھا دا دا اللہ پر رکھا دا نور دے چا بر خنشتا گورے خبردار اللہ کڑی دی او تا بگی خواری کڑی دا نور کا حق دا اللہ کو رز دلہ او کی دلہ اور روز یہ ولی یاد کلا دید پارا مسئلہ دا کچری او فصل اوشی او بس تو تلور تیرے ادی کی افت پیرا رہے کیا افت پیرا ہے نا اللہ وی زما برا خبا کی مور کا خلوڑا ختم شوا چستا پا کی انشو نا زما پا کی سوچ بیا نینی ولی پدی باندی چی دی کی باوشر ورکے دی کی با زکاة ورکے کد اغا وقت کی حلاک شو بیا بتا سو نشتا خوا خویوم حسوا دی ہی چی نا لست دراوستو لو دیوکو نوست پا کی دا اللہ برا خشتے ولا تصرفوا ور شرک مکویں او دبل برخه پک مور کویں دی کی صرف دا اللہ برخه انه لا يحب المصرفين یقینا کہ اللہ دا مشرکان سره محبت نہ ساتي بلکہ عذاب به ول ور کوي ور کله چې قران کې لا يحب راشی کنا دا به سره یاد ساتي کی يعذبهم بیها دا سنشت چنہ نو سر محبت کے نو تو سوئی خو نہ دا پا کی کم دے ہو بس اللہ بیا چا سر محبت کی حیاء بول عذاب ور کی اگر سر دری ملار نشتا دا دو لاری جنو انہو لا احب المصرفین کورا مصرفین چاہتا ہوئی بیزائے مال خرج کول دیتا اسراف ہوئی بیزائے مال خرج کول دیتا اسراف ہوئی مطلب دا دے کہ یو روپے دی بے ضائع خرچ کڑا نو اسراف دیو کو یو روپے بے ضائع دے خرچ کے اسراف دیو کو پس کی ور کڑا پ کرکٹو کے او پ لوبو کے او پ سلیما گانو کے او پ کلبونو کے کلبونو کے دے کی ور کڑا نو بس دے اسراف شو کتو ای چ خو یو روپے ونو دے تا خو سو کے اسراف نو ہی وینا اسراف دی تو ای چ بے ضائع خرچ شو حضرت مجاہد ہوئی لو کان ابو قبیس ذہباً لرجل فانفقہ فی طاعت اللہ لم یکن مصرفاً ابو قبیس یو غر دے پو مکہ معظمہ کی وی کدہ ابو قبیس دا غرم رسونا یو سلی خرچ کر دا اللہ پلار کی ندتا و مصرف نو آئے وزے خرچ کر کنا دانا چکن ڈیر ہے ڈیر دے خرچ کی خوچے بزئی نو بس دیتے اصراف نشیوے لے او کہ یہ ورو پہ او خو بیزائے دے خرچ کرا تو بابا دے غرزولا دم شاخیل دے ورکڑا تو رسمن و پرواجن کے دے ورکڑا دے سراش بس اللہ بدل عذاب در کئی کا نا حاتم تائی بڑے رسخا کولا دنیا کے سخی آدی کا نا تھا اگر تو چاوید ویسے اسراف کہ اولا خیر فی صرف پہ اسراف کے ثواب نشتا نہ وہ تبھی لا صرف فی الخیر خبر دے الٹا اکڑا لا صرف فی الخیر چدا اللہ پر رضا باندھی اور سخاوت کی کنا ارے تو اسراف نشی ویلے پہ خیر کے اسراف نہیں پہ شر کے اسراف لا صرف فی الخیر دا چا ویلو چی تو وہ صحیح لار کے لگوا لگاؤں دے تو اسراف ویلی شی نہ اسراف والے چی بے ضائع کرنا تھا نہ اللہ محبت نہ کی دے اسراف کو ان کو سر دے اس دا انعام تفصیل کی خا کہ انعام سو قسم دی او دی سور افراد دی نا بٹول بیانے فمن الانعام حمولة وفرشا پیدا کری دی اللہ پسارو کے دو قسمہ حمولة سبار گر دی وفرشا او سو دا فرش او دا قالین دا پار دی حمولة ما یحمل علیہ غٹ غٹ جانور جباغی باندی بارو نوڑی شی نحل کے براشی بھی آتم آیات کے نمونے غسری کے والخیلا والبغالا والحمیرا اسن دی قچر دی اوخر دی اغیستا سو بارو نوڑی حمولتا دا بگی اغا بار والا دی وفرشن گڑو بیزوتا دی تے فرشن اوے ولی دی کے فیدہ دا دی چی دی دی ویختونا او دوڑینا دا اسی زون جوڑی گی چی خلق لان دی غوڑی فرشنا و قالینونا پالنگونا دی ارے کہ درا فائدہ بے فائدے ہوئے ہو شے نہ ہاں قلوا مما رزقكم الله قرے باز یغس جنا چ اللہ تاسو لری رزق در کرے ہٹو لگڑ بھی زخن شے پھڑے اڈو کے بتے ور دے سرمن مت لری کے مم میز کوی دی تھا ولا تتبعوا خطوات الشیطان امر وانی کے پر طریقو شیطان پسی مطلب دا ہے دا اللہ رزق دے دیکھیے تو بل سو ان من گرے تو سلورم اخبا سلورم اخبا کی ہوئی زیارت شو کا نا دے سلور وار پیدا اللہ دی او پیدا کری دی کہ زیارت نشتا بولے تب تبھی خطوات شیطان ہوئی چگور دا خدا دی زیارت برکت چستا مال خود مرض پہ نہ راضی شرمخ یا نہ تختی نتا تب ہوئی چگور ور کا سلورم اخبا اللہ وینا ولا تتبعوا خطوات الشیطان لا شیطان دین دے دے بس مروانے گا انہو لکم عدو مبین یقینن دے سوز پارخ کار دشمن دے سمانیت ازواج ات قسم دے زوج کلپ مانا دو فرد سر راضی تا مانا ات افراد دے خوا بکہ جی ات جوڑے شکل آگے نبی اشپال اس جوڑی گی نا جوڑے سلور دی او ہر جوڑے دو دوئی کنا ناتتی نجوشو من الضعن اسنین ومن المعز اسنین دو گڑو نے دو پیدا کری دی چھ گڑا او گڑ مادا آنر او دو بیزو نے دو پیدا کری دی بیزا او پیس دادی کنا دیکی عربو تاسو مشرکین توئی تاسو بگی سا حرام ہوئے سا حلال ہوئے کنا اللہ تا پوس کئی چی دا دی حرام والی خوبا سا وجہ ہی کنا سا وجہ دا دا وجہ دا چی دا دو نران دی ندام وجہ دا فرمت تا چی نیخ رہے او کنا دا دو مادی دی گڑاو بی دا نزکے نخ رہے چی دا مونس دی تا بگی مادی دی زنانہ دی زکین نخرو او کنا بلا خبر دا زکین نخرائی چی دی پا گیڑا کی پیدا شوی دی او گیڑا کی خودیر سیزو نی نزمونگا تی نزکا کرکا کی گی نخبیا تول مخرائی نو خور نہ خوب کہ نہ پیدا شیو ٹول پدا طریقہ پیدا شیو نہ تاس ہو سخرے سے نہ خرے سہ حرام ہو ایسا حلال ہو وجہ پکیو خیا کنا جی وجہ سدا قل اذکرین حرم ام الانثین و یا تا چی دا دوا نران اللہ حرام کری دی گڈ او پس او کنا دا دوا مادی حرام کری دی دا حرما جو تا بگی ذکورت تے او کدا حرمت وجب کی انوست سے اما اشتملت علیہ ارحام الانسین یا ذکر نفرے جی اشتمال پکر آگلے دے اشتمال سمطلب را گیر کریو دی لرا گیڑو دا مین دو نچے تاسو اغا تصور اکین بل یا را گیڑا کی خوارا بلائی دی پداس دے کی پیدا شویدی چی نزکے مونگ نفرو نخو بیا کول مخرے نو دگا وجہ پہاڑی ہو کشتا کنا سو وجہ دا ذکورت تے کا انوست تے کا استعمال دے دے دریو کے کمی ہو علت دا حرمت سے ہوا ہے کنا نبیونی بعلم اللہ ایمان خبر را کے پا دلیل سرا خبر دا دلیل دا دلیل برا تخی ہے خام ان کنتم صادقین کچرتا سرشتی نہیں ہے دے مخ کے کڑو ذکر عرب و پولیس بانے دا ڈیر دیا تم عرب و سر گڈی بزی ڈیر ہوں اور دے خواہوں ڈیر ذکر دین دا قیمتی سیزو نہ جوڑے دو اس آغت غد ذکر کی ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین دو خانوں نے دو پیدا کری دی اوخ او اوخا دو خانوں نے دو پیدا کری دی غوا غوا غوئے دادو لی قل اذکرین حرم ام الانثیین تپوس تنو کا ہوا ہے وتا چې دا دو نران الله حرام کړی دي چې تاسو کله کله وای دا حرام هغه حام پکې هغه وخو کنه ها شماره به کوله چې دن لس بجې پیدا شنه وای با د تاسو نو دا خو مشر دی د مشر علم قدر کوي نه به په بارولو نه به لالو اس بے پی نکول امیلون سین او کنا دا دو مادی اے حرام کری دی چو خدا او غوانا سو جد لے پاکی خوا اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اغا حرام دی چرا گیر کریو اغی لرا گیر دو مین دو دی وجنے نخرے حرام وین ام کنتم شہداء یا تاسو حاضر ہوئے موجود ہوئے اذ وصاکم اللہ بہذا چ اللہ تا اس توصیت کو چدا حرام دی او دا حلال دی دا حرام دی او دا حلال دی وحی دربان نشوی نکو آخر سخوخ ہے کنا عقل یہ تقاضا نکی عقل خدا کا تقاضا کو لکنا یا با ذکورتی یا با انوستی یا با اجتماعی نا عقلی وجہ خدا دا عقل خبدی کی فیصلہ نشی کولے نکو وحی شوی کنا او دے حرام کلی نو او آئے کنا اس ور سر نو دا دلیل تپوس نو شو دلیل ور سر نو دلیل دی برس تو راضی خا دی خواب کا زور دلیل دے پخوانے چی مشرانو دا سکڑی دی نو اللہ وی ظالم فمن ازلم و سوک دلوی ظالم مم من افترا علی اللہ کذبن دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانی درو حرام خوری اوی پدی کے ثواب دے حلال پزان بندی ابھی پتی کے ثواب دے ارے کا ثواب خواہ چخدے بھی لی کر تو خدے ضرور جوڑ پڑو ليضل الناس بغیر علم نور سنو تو یہ خلق گمراہ کی بس گمراہ کی خلق بے دلیل ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک جل چر توفیق نور کی دس قوم ظالمان تا دی بس پتی عقیدو کی دنیا نہ رخصتی کی نو دا اس دلیل ذکر کئی دی بداوی لیو چگنے وحی کراغلی دینو اللہ وحی کرے وام بیا ہوتا چی دا حرام دیو دا حلال لی چمونگا سکو نو او آیا ہوتا چی نگو را عقلی دلیل دا سرشتا دے نچرتا نقلی دلیل دا سرشتا دے دا پخانو کتابنو او انو وحشتا دے ولی تو اتوائی چی وحی خماتا کی او ماتا چی کم وحی شوی دا ناری کی دانشتا دے بحیرہ و صاحبہ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما واتازخ نموما باغي وحي كي چكيگي ماتا محرما يو حرام شي دهغنا چتاسو پزان باندې حرام وای دبو سروای ذکر اشکال لی پدی باندی محرمان چی وحی کی حدیر سیزون نشتا و حرام دی پو وحی کی قرآن کی خکار خدا نم ندی غست شوید چی سپے حرام دی شرمخ حرام دی دا سمر گندہ سیزون جدی کنا دی خو نمون نشتا غست شوید چرتا لگ لگ نمون جدی کنا دا حرام دی نزکہ دا بور سرائی چینا عام نیا دی اگا سیزو نای چی تاسوی پزان باندی حرام ہوئیں نو پدر کی ما تا وحی ندشوی پا وحی کی نمومم علا تو آئیمی یسامو پا پڑون کی باندی چی خوریدی لرا اس چی حرام ندی دا دغی سیزو نا چی دا تاسوی پزان حرام ہوئیں چی دا مخ کی ذکر شو خوا چوی دا بندی دا بل سوک نخوری چی زمون خوا خی دا کم زیرا گلی او دا سارو شا بند دا سورلے او دا بارن دا چاوی لیو او دا سارو پا گیڑو کچی دن دا زمان دا ناری نو دی زنانو باندی حرام دا چاوی لیو لا عجید فی ما وحدا خو پا قرآن کی نشتا ہاں قرآن کی دا دی اللہ یکون میتتن کوی دا غما کول چکم شیخ خوریش میتتن مرداری نا حرام دا او دا من مسکوحن یاوی نبیدن کی او لحم خنزير يا وحد خنزير وي فإنه رجس دا خنزير تا سر لگي طول سر نخا دا خنزير يا طول كي رسك قولي فإنه رجس دا طول پلیت تا کنا خنزير خود سر نتر خطو پوري ار شید آغا پلیت تا کنا نجس العين وطوئي کنا فإنه رجس دا حرام دي چدا دا خلو سیزو ندی دا زبحکولو سیزو ندی دا سا سیزو ندی ابل شے او فسقا احلا لغیر اللہ بیہیم یا دا سی او کلمائی اغام حرام دا چے آوازو کلیشی دا غیر اللہ دا پار پاغی باندیم کدا چا دا خلی نداو خاتو چے یا غوث حرام کارو کن شرکی او کن او فسقا کچر مراد کے نس اشیاشی جو ہل لے غیر اللہ بھی چل بل پنم بانے من رشوی کاغا گوڑا شوا کچینی شوا اوکا مٹیائی شوا اوکا پراتی شوی اوکا ای چاولی شوی نو فسقن سرو بیا زا فسقن رو باسو یا دا گناہ یو شے ا گناہ سدے او ہل لے غیر اللہ بھی چگوڑا دا بلنم یا پیغست دے احلال ستوی شیخ الاسلاموی احلال دا مطلب نہ چی آواز او کو خلق و آورے دو نا ما تکلم بی و نتقا من غیر رفع صوتن بس چی دخلین اے خسلی کچا آورے دلی او کنی آورے دلی آواز دا بگیجت نشتا کچی ویلی چی دا فلانی بابا منخصا دا دا ما دا منلی و دا نوکا عرصی نوکا حرام سا دا ټول حرام په دې باندې دا غو چې قران کې راغلي دي نو ځکه خو یو دا رانه چې بحیره حرام ده صاحب حرام ده وسیله حرام ده دا دې ځان حرام کړی دي ځکه هم الله دومره اجازت کړی دی په باندې سر را وسو چې محتاج کړی شغیر باغن خدا سره ګوره د حد نه دې بغاوت نه کوي سرکشی نه کوي وګه دې بس دا صحت تر رسیدلې چې اخیری سلگی دی او چاوالا دغا مردارا لحم خنزیر دا وغیر رو نو دی زور اخری چی جوان دی پی پاتی شی باغی نشی باغی ستوی چی اغوی چی لکا خوگرا باندیو لگی دا دا خوگوروی بیا بیا ام خورما نو دی تا باغی ہوئی کنا تا لزوز بنکے دورا بکای چی تا پی دا مرگ نبچ شی غیر باغی نو نبی دے پدی سرا لذت او مزہ غستن کے ولا عادن او نبا دا حد نہ تجاوز کئی چپ یون وڑے کار کی نو دوے میں تباسرن کئی عادی نشی گورے عادی حاجی اگر تو چلک ویرا کا لکوٹی چیری پلیس کی کہ اتاڑا ماں ولی آدن نا نا تجاوز بنا کہے گا نوچے بدی طریقہ دیار سو خوال مردان نفین ربک غفور الرحیم بے شکر افتا بخشش کن کدے میرا بان دے والا رخصت ورک دیو اعتراضو کو وی ولی پخا انبیاء چی دین دا سیزونا نخوال کن کم سیزونا وی دا دا خپے چی بندی خپے سنگ بندی لکا بتا شوا شتر مرخ شو ددی دا خپے بندی کنا چترے انتی کنا وی دا ٹول پخوا حرامو دا پیغمبر چرا گا بس دیوی ٹول خورے ادا سے دا گڑی بیزی و سرم مر کر اکڑے گورا جی بکا تا خو پخوام بیا و نفار بطی ہے نفڑی شتر مرغ ہے نفڑو دا سے داری پشانتی چے خپے دا سے بندی کنا اللہ جواب کی جزا لیوان دا خو خاص پہ یہود باندے ما حرام کریو تو سرکشے داری دو وجہ نخوا حتا اس نے دا جوڑا کڑا چے ٹولو انبیاء اپنیز دا حرام وعلی اللذین ہادو پاوکسانو چے یہودیان دی خاص کر حرمنا منگا حرام کریو کل لذی زفر ہر یو نکدار شے زفر دغی توی چی دا خپے بند دی کنا ہر یو نکدار شے لکہ دغی سیزو نشو او خرا و قچر پا کیوں رہا لے ذکر دی خپا نی چاو دی طول بوٹی غستی دی خپے تا کنا دیتا زفر ہوئی ومن البقری والغنم او دا غوانو او دا گڈو بیزو نام پہ حرام کریو حرمنا علیم شحومہما حرام کریو من پا دی بانی داغی واز دی چواز دی با نخرے دی تو حدیث کے راغلیو چی قاتل اللہ الیہود اللہ ادا یہود حلاک کی چی ان اللہ حرم اللہ علیم شحوم اللہ پا دی بانی واز دی حرام کریو ندیس چلو کو فجملوها دیبت ڈل ویستو جملوا ڈل بیت نویستو وڑی بیت نویستو نو بیا بے گا خرسول نہ داغی پیسے بے خوڑی نو کہ چاہو تو ہوئی چھ گورا تاسو باندی واز دی حرام دی تاسو مون خواز دن دا خوڑی دی مون خواز دن دا خوڑی سوک دی پا مون باین دا اس بات کی پیسے بے خوڑی داغی ادا مسئلہ دا چکم شے حرام دے نو داغی پیسی ام حرامی دی چی دکم شی ذات حرام دے و مردار دے نو کاغا خرس کی پیسی نو ام حرامی دی لیکن اس پی دے خرس کنو پیسی دے سکرے حرامی دی وی نا حرام دا نو کاغا خرس دیکھنو پیسی ام حرامی دی سمر حرام سیزو نجی دی کنو اگی وجہ دے نو اللہ تخیری کی قاتل اللہ دید خدا حلاک کی دی سمت لگو چی گنی واز دا حرام دا چی خرسے کن پیسے بے آدم دا پار حلالی دا چاوی ہر شے چی حرام دے دا غی قیمتم حرام دے الا ما حملت ظہورہما مگر حق واز دا چی چرتن خطی بوا دا غی پشاگان پورے دا ساری پشاگان دے سواز دے پو چرتب نخطی ران خطی نو ویدا خیر دے خورے دنے پی ازادہ کڑے وقت اوی الحوایا او یان خطی وا پا پڑیم پورے دا دی گیڑ باندی یو لوی سادر گوڑی دلی دا سرمن اعلان دی یو خدا سرمن لکا نا بل دا دی اعلان دی یو بل لوی سادر دی اگر سبا کی راجم ای اگی تا پڑیم ہوئی پختو کے نو پا اگیم زی پا زی واز دی لکا واریا دی زی پا زی واز دی وی دغا خورای خیر دی او مختلط بی عزمن یا آغا چی گرد ورد شوی دا دوکو سران اچی کم دے که با امباری واز دوا کنا وی دا با نخورای خوا دا امتحانی دا اللہ کنا خوا دا اولی پی حرام شویو اللہ وجب بیانی ذالکا جزائناهم بی بغیهم دا خمون دیل سزاور کولا دا دیل سرکشے کو وجبان دی وینا لسوادقون اللہ مونگا پخپل بیان کی رشتی نیو دیسوی چدا پا انبیاء حرام وا میں دروغ وائے فین کا زبو کا قدیستا تکذیب کی اے پیغمبران نو غم جن کی گا ما ہا فقر ربکم ذو رحمت واسعا نوائے وطا چی ربستا سو ڈیر لے رحمت والد فراخا محلت دل درکی تاسو تینا غلط مطلب واغستو چکن دا مون پا حقی نذکراتا اللہ سنوی ننا دا خدا غز رحمت واسعت تے کنا ذو رحمت واسعا او چی راشی عذاب کنا ولا يرد باسو عن القوم المجرمين نشی واپس کے دے عذاب دا اللہ دا قوم مجرمانونا دی یو اخری دلیل دے مشرکینو دے دل تک امی دے سورت نحل کی ام پینز درش کی دار دی یو غٹ مضبوط دلیل پا خپل خیال کے خواہ چا بوتوی بورا ولی شرک کوئے ولی ظلم کوئے دیوی دا اللہ کار دنو مونگ با دے کے سو آئیو دا خدا اللہ کار دن سنگ دا اللہ کار دن وی مطلب دار کدا گناوے او پدی باندے اللہ رضا نوے نظمون سو قدرت تے مونگ باوی دا سکولو مونگ بے نیولی نو خدا اللہ پہ رضا دے نظر کا مونگ تسنوی کنا دا ردی دریجو خواہ دیکھے دو غلطے کڑی وے سیقول اللذین اشرکو خام خواہی کو دلیل کے اوقات سانچ مشرکان دی لو شاء اللہ وی کچر دا اللہ خواہوی چی مونگ دی شرکو نکو ما اشرکنا زمون سو قدرت تے مونگ بچر شرک نو کرے ولا آباؤنا اونا زمون مشرانو اگیے با کیوں مستائل خواہ اخیار خلق دا سی ہے الکل آگین خصوک نو خبر چستا سپلاران سنگا دی ناریم پا کیوں زان سراؤ لالا دو خاغیو شرک کرو ولا آباؤنا انا زمون مشران ولا حرمنا من شین نبا من حرام کرو پا خفل زان باندے سشین خو بس دا خوچی سکو نو اللہ پا دی باندے رضا دے زکا من تسنوئی دا یو دلیلو خواہ دو غلطے پا کی سنگوی یو غلطی داوا چی دا اللہ دا ارادی او دا رضا پرخی ندے کرے دوارے مرادف گرن لیلی ارادہ او رضا وی یو شیر کرن سنگ یو شیر ارادہ خود دا اللہ دا کفر ام کی گی دا شرک ام دا خلق کی گی او دا ایمان ام کی گی دا عرص کی گی دا چیتا دنیا کے سمرہ شرکیات او کفریات وی نی کنا دا او دا اللہ دا ارادی دلان دی دا غد ارادی نا بغیر سکار کی گی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہی چر یو سڑے سکار نشی کول سوچ دا اللہ ارادہ نشی ارادہ دا اللہ دا عرص کی گی ارادہ کڑوانو ابلیس یہ پیدا کرو ارادہ کڑوانو فرعون یہ پیدا کرو نمرود یہ پیدا کرو ابو جہل یہ پیدا کرو تا خطول لاغد ارادی دے لاندے ہاں رضا زان نشے دے رضا پا ہر سبانے ندے رضا صرف پا ایمان پا توحید پا قرآن پا نیک عمل پا دیسی دنو باندے رضا دے نتاسو ارادہ غلطہ کرنو رضا ہم تے نواغستا دا سے ہوا ہے چی دا دا اللہ ارادہ دا نو ذکر مونگا کون دا خو بیا دلیل نکر ذکر دا ارادہ خدا اللہ دا غم دا چی جہنم تبابوزی نیوی دا غل چکڑی وا چی فرق نو کڑی دا ارادی دا اللہ او دا رضا دا اللہ بلے دا غل چکڑی وا چی ویلیو چی دا اللہ س ارادی کنا نو بس آکار بخی چدا اللہ دا سو خبر مشیت پوشی ارادا نا آغا کار بجائی دی آغا با بالکل دا سوابی دا مطلب دا سمرا غلطی دا آغی کی با سوابی دا بیا چی سور کارون اللہ کرین دا سواب دی چدا کم شرک کی گی دا کم کفر کی گی دا کم ظلم کی گی دنیا کی دا طول کارون دا اللہ پہ ارادا کی دن آغی کی سواب دے آخو کارون دی سو گورا دی خلق و پنیز باندی بیا پا دنیا کے اڈو گناشتے نا بس کسو کر سکی کنا نخکی کسو کر سکی نخکی ولی اللہ دی ارادی لاندی کئی نو او جد اللہ دی ارادی لاندی آخکاری نو نبس دی پنیز باندی دنیا دی گناہ نا پاکش چی سسو کئی نو دا ٹول دا سواب کارو ندی دا جہنم یا بیا سلا جوڑاو نو نگوڑا دی کہ یہ الزامی جواب ہم دے کنا خواہ چتا سوئے چہر کار چدا اللہ دا مشیت سرینو آغا جائز دے نو دا پیغمبر چې الله را لېږلې دوم د الله د مشیت سره دی ولې نه مني؟ دا قرآن چې الله نازل کړی دی د الله د ارادې د لاندې دی ولې نه مني؟ دا خو ثواب کار دی، بیا دا ولې نه مني؟ ها سره جوابونه به سورې نحل کې کوي، دلته خو بل جواب کوي. هغه دا دی چې ګوره، دا تاسو چې څه کوئ که نه، دا کارونه ستاسو مشرانو عادیانو سمودیانو کول، نو خدای غرق کړل. نو یاره که دا ثواب وی دا ښه کار وی که نه، هغوی بیا ولې الله هلاک کول؟ کذالک کذب الذین من قبلهم، دغسې دروغ ویلي هغه کسانو چې مخکې د دینو، حتی ذاقوا بأسنا، تر دې پورې چې وی ساکه عذاب زمون. تاسو هم خیال کوئ ښه، تاسو ته به هم عذاب راځي. دا نه چې ګنې بس ته ګناو کې، نو په هغه ورځ به دله عذاب راځي. نه، دا دلیل نه دی چې تاسو پیش کو چې لو شاء الله، دلیل پیش کړئ. قل هل عندکم من علم، وتوای چې شته دی تاسو سره صحیح دلیل، نقل پخوانو کتابونه، پخوانو انبیاونه، فتخرجوه لنا، مونږ ته ښکاره کړئ که نه. که دلیل نه سره وي نو ولې بخل کوئ؟ پتہ لگے چې دلیل نشته. دلیل دا دی، ان تتبعون الا الظن، تاسو نه روان مگر په ګمان پسې، هغه خالص ګمان. ولی یو ظن خدا سی چې رستو سره دلیل یې د قرآن او سنت نه، هغه خو د مجتهدینو اجتهاد دی، اقیاس دی، هغه نه یادی. الا الظن، محض ظن، تش ګمان. ها چې تاسو کوئی چې سوال دی قبول شو، تو قبول بشی کنا، قبول بشی او استاد حال نہ خبر دے آو کہ دی چل او تویری تول پدی پس روان دی تزون وی کنا. وین انتم الا تخرسون، نہیں مگر اٹکل وی ان کی اٹکل خبر چی دلیل نہیں. ابی دلیل خبر پدی خلق کی سمر خوری دی، بی دلیل خبر سی دائی کا نہ چتوائے چیرا نن با میں علم راضی بولے سرگم اور اپیدا. ہاں دا دلیل لے چنن با میں علم راضی. ہاں بیا وی ویرا سو نقصان برا تپیخی گی. ہاں بولے غڑی توی شو دا غا یخرسون خبری دی، الا تخرسون اکل خبری دی، اخلق پی یقین کئی گورو مونگا نوی چی داسی بکی گی دیتا تخرسون نوی خواہ، سو دلیل نہیں سو کتاب نہیں. کل چی تاو سر دلیل نشتا کنا، نراش اللہ ما سر دلیل اشتا دے داو منے. قل فللہ الحجت البالغا، ویوتا چی خاص اللہ سر حجت تے دیر کامل، چی اگا قرآن دے راش دینا مسئلہ دکے دا توحیدو، دینا مسئلہ زکی دا تحلیل او دا تحریم. فلو شاء لہداکم اجمعین، کچری دا اللہ ارادہ شوی چتا اس تا ہدایتو کینو طول تا بے ہدایت کرو. اسوی چی لو شاء اللہ ما اشرکنا، نا لو شاء لہداکم اجمعین، کچری دا اللہ خواہوی چتا اس تا ہدایتو کینو طول لے پا ہدایت باندی کریو. دلیل نشتا ہوتا رہا دی داوی چې دوم مشرانو سره شته دلیل، نو الله وی راولې هر څومره چې تاسو مشرانی عالمانی شیخانی نو راولې. قل هلم شهداکم الذین هو یوتا چراولې را عالمان تاسو مبصرین علماکم ومشایخکم، روح المعنوی راولې، الذین وکسان یشهدونا چری گواہیو کی ان اللہ حرم هذا، چ بے شک دا سن اللہ حرام کری دی دادی جن خری بحیرے صاحب دا اللہ حرام کری. او سوئی جے کفرز کداری علماء را لکنا او غی طول بدتیان و گمراہ خلقی او غی اوئی چے او دا اللہ حرام کری دی نولی تبی او سرمانی سو اغی سے پتہ لگی اغی لغوے پیسے میسی ورکڑی کنا، نوکہ اغی فرض کردی خبری اقرارو کی نبیا. فَإِنْ شَهِدُوا کچرری گواہی اکراد دی سیزنو پا حل و حرمت، فلا تشہد ماہم تبو سرم نمانی خبر کاغیوی چھ گورو مونگا سالس مقرر کرو او دا سالس خبر خمانلی شکن، اگر دی تو سالس خبر نہ مانی ویسے تو سالس کو مطلب نہ پوئے گی نا. سالس کو حقیقت کے قرآن و سنت تھے ویرینو مخ کی صورت نساء کی جو ان تنازع تم فی شین فردو ہو اللہ و رسول سالس قرآن و سنت تھے لاپ بنیانو کے سالس کو دید پا رہی چھے قرآن و سنت خبری نشی کولے ندیبت نمونگ تا ترجمانی کئی کا نا دید پا رہی نو سغداز سالس تا چی اگا قرآن یو سوئی اگا بل سوئی اندہ خمونگ تا خود ننی منظور گورا دیوی و سالس خبر نمانی نو قرآن رسط آیات کی ہوئی چی دا سی سالس بستا اگا پلارو مانی دا سی سالسی سالس خوشی سالسی کا نا خواہ گوری ولا تتبع اهواء الذين مروانے گا تو خواہشات و دار کسانو کذبوا بآیاتنا دیو نقصان دے دادی خصالص قتل ہے چہ تکذیب کی زمون دا آیاتنو یوا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ او کسان چی یقین نکی پا قیامت باندے دا بل وهم بربهم یعدلون شرک پا کیوں دے ویما تدا سالس نہ منظور خواہ کیا وہ کہ شرک امی ہوگا کہ تکذیب امی ہوگا کہ ایمان پاخر تم نہیں دا دام تنا دے منظور وهم بربهم یعدلون اول آیات کی ویلیو کنا کہ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیا گور دیتا کہ خپل رب سره نور خلق برابری د مشرکین دلیل او دعوی ارس ذکر شو اس شی و سره نو مطالبه نو شو ها صرف زن تابیداری دا زن اگا دلیل نو اس قرآن خپل دعوی پیش کی اب اعلان ورتا کی قل او آیا تعالو چی راشے راجمشے اتلو ما حرم ربکم علیکم چولو لم پتاسو باندی اغسی زنا چی حرام کری دی رب ستاسو پتاسو باندی راشے چولو لم دتا چی واوریم حرم علیکم رب قرطبی وی وی علی کل عالم ان یتلو و یبین هذه الآیت ہر عالم باندے دا فرض دی چہ دا آیت اخلو مقتدیان تا اخلو شاگردان تا اخلو خلق تول ولیم وی دا بلازم دی پاری ہو باندے چہ تعالو اتلو ما حرم راشے چہ حرام دا توخیم دا حرام دی دا حرام پاغ محرمات کی کم یو محرم مح کے دے اللہ تشرکو بھی شیئا چیتا صبح شرک نہ کرے دا اللہ سر ذرہم دا بکڑوں بے ذکر گفا اسی ظاہر کے پیش کر لے چیتا دا حرم دلان دے شکا نا چی حرام کلی دی پتا صبح اندے سو اللہ تشرکو نشرکو چی نشرک حرام شنو شرک واجب شکو دے الفاظو کی دا سمسل ہے وہ جواب دا دے کہ حرم یواز پدی مانا نہ راضی چی بن کڑی دی حرما کل فمانا دا لزوم راضی سورت انبیاء کے برا شکا دا لازم فمانا سر راضی نمانا دا چی لازم کڑی پتا سبان دی رب ستاسو دا خبر چی شرک بن کوئی دا غصر زرہم او بالوالدین احسان احسان وہ کوئی دا مورا پلار سر اے فرس جو کڑی دل تکی اوغا طول اوامر و نہائی پکرا جمع کری ولا تقتلوا اولادکم من املاق نبا قتل و اخفل اولاد دلوگی دوجنا اللہ وعدکی نحن نرزقکم و ایاہم منتاسو لهم رزق درکو دی لهم رزق ورکو قتل دا اولاد سنگا عربو بکاو کنا عربو قتل دا اولاد کو فخر بے پکاو خواب بالکل جائز گان لکمخ کی جسنگ تیر شو چزین لکثیر مشرکین قتل اولادہم. امام راغب ہوئی کہ قتل دا اولاد دری قسمہ ہو یا خدا احکار چی غیبا جو اندے لونہ خخولے پس غب بے یہ خیو چی معشوم پیدا کی گی نمشران بناستو وچی تپوس لیو کچی سدی بے جینے دا بس ویلا کڑاو لکنے دا قتل دا اولاد شورو یو قسم دویم قتل دا اولاد دا دے چی عزل و توی عزل ازل دادی کا نا داوس کی منصوبہ بندی جوڑا شوی دا ضبط تولید دا پہ اسلام کی نشتا اگر جدا ازل و دا غیزان دا احکام دی دا ضبط تولید چوالو کمی والو کمی دا چرتا دی انگریز قانون دے غویلیو چیرا خلق روز تر روز ڈیری گیو او خرچہ نشتا رزق کم دے دا بس چل کے گی دے رہے غم و سر کا نا یہ بس عظیم داد دغا بکار دے چی والو لگی نخوی دا دا انگریز قانون دے خلق پی ایمان راوڑے دے خواہ چی رزق کم دے پیداوار کم دے او خلق زیاد شا اسوکشتے نا خدای خو آغی نمانی کا نا خدای خو نمانی چی اللہ وی ماو لرزق فقبا پیدا کرے دے حالا بوی سبا کم چی ستا رزق پیدا کم اگر والا پخوا رزق مقرر کرے دے او دو اللہ سے والا ورکلی دے خلی یوا تب اڈیر بے خان دے چی توگے شکانا دے والا کلی عدیو اینا یروی خلق دیر شو رزق کم دے دی کی کمی پکار دے دو بچے سے حد اچھے دا کسی والا جوڑی کلی کنا دا ضبط تولید اگر امام راغب بو یو دا دے دا دا وقت نا دا شورو فرعون خوب قتلولو بنی اسرائیل نسل وہ کارا چلو الانور تو عزیل چلو رزی زیدہ چل کی پدوائیو سرا پدی سزنو سرا دیتا قتل دا اولاد بوی وی درین قسم قتل دا دا چی الاشتغالو بغیر علوم الدین الاشتغالو بغیر علوم الدین وی چی خپل وارو ما شمان دا قرآن و حدیث نہ دا دی علم نہ محروم کی او بل پلے ور روان کی دا پیوم وایا کنا مرا دا پیوم وایا نو کا پل بل سوے نو چستاڑ نو صبری گی وایا پی خدا سے کمکا ظلم کنا چی بس دا قرآن و سنت تا دی محروم کلو او کیٹ ریٹ دی پی زدکلن بیا پی کیٹ ریٹ زکاو کنا الاشتغال بغیر علوم القرآن و السنت دا درې قسمه قتل دا وی قتل دا اولاد ده ها چې هغه جز بیا لوی شي او چېرته سو بل ستي جوړ شي کنه رستا او چینتا او دا خلق ته لوړ شي دا غي په شان شي کنه نا قتل شي کنه هلاک شي کنه لیکن عربو په دیو جن قتلول چې خرچ نشتا لوګا براش دقه چلو کنه لکه اوس چې من املا د لوګینا چوگی بشو اللہ وی نبوگی کی گی نحنو نرزقکم منگا تاسو لهم رزق درکو و ایاهم او ستاسو دی اولاد لهم رزق ورکو و آدام کری دا و رسول بن اسرائیل کم دارا دی او دیر شم کی و ال تکی الفاظ بل شانتی دی نحنو نرزقهم اولاد مخکی کری دی و ایاکم او دی رستو کری دی او دل تکی دی مخکی کری دی ولی زګه دې دې هغه خلق بیان دي چې هغه اجزان غریبانان و او په لوګه کې مبتلا و کنه الله مخکې کړ چې نه نرزقکم در کوم دلا و ایاهم ذیل بم ور کوم او په بنی اسرائیل کې د مالدار خلقو ذکر ګور مال و سره ډیرو خو یری دو خشیت املاق چیرې اوس خو خیر ډیر دی خو سینه پت څه پته لګي کله مال رستو کم کوس چې نو بیا کا اولاد دیر شی کنا ابھی ان پورا کی گی نو دیو جن وے قتل مل تک اللہ اولاد مخ کے کچھ اسڑیا نحن نرزقهم دی اولاد لے مخ کے ورکم و او ایاکم تاسو لے رسل در دا سچی خوراک کہ کنا در دی خپل بچو کو برکت سرا چې څومره بچی ډیری ګن دورا سره رزق سی واکیږي ته په خدا سی وی د دې سره ته دوا کا نحن نرزقهم وإياكم هذه بدينا بوئي كنا ولا تقربوا الفواحش من الذيك يجد بحياء كارون تا ما ظهر منها وما بطن كخكار بحياء دانو مكوا چدا غسي گردي سترن كي پردن كي پو سلو كي ورن نوزي سو دا ما ظهر منها دي خكار پو بازارون كي گورا كنا وما بطن اوغا چی کم پت دی چی اللہ تمعلوم دی نا اللہ ای پری دے کنا را بی حیائی مکوئے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مقتل النفس غاچ اللہ حرام کرے قتل دا مگر پہ حق دے اسلام اذن لی حق دے اسلام شکر کیا سزا ہی پہ دنیا کی حدودی دا یو قسم ذکر شو محرمات ذالکم وصاکم به فدی طول احکام سر اللہ تاست وصیت کی لعلکم تعقلون چی خلق دا عقل لکار واخل دلتے تعقلون ذکر ہوئی چی دا قتل دا اولاد وغیرہ بے حیائے دا آغی خلق جائز گنن چی مو منور سو چلکو وسو موی کلخا وی دا خرچہ پورا کی دیشی منگو حساب کتاب کرے دے منگ میاشت مدن منگ تو معلوم دے وہ خرچہ معلوم ادا چمنگ پہ کتاب گسی نو نو سے کار نہ کی گی اللہ وی عقل در کشت دے دس زون خوب عقل کی ناجائز دی قتل دا اولاد وہ ہو عقل دی اجازت نہ کی بے حیائی عقل دی اجازت نہ کی زکا بے حیائی بے عزتی دا او عقل وی چا عزت خشے دے و بے عزتی ناکارشے لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم نزيلا نشي مال اليتيم تا الا بالتي هي احسن مگر پا طریقہ چپاوی کی حفاظت وی احسن سمانا چ دیتیم مال حفاظت پکینو اگر جائز دی خدا حفاظت چ کین ترکم وقت بے کے حتى یبلغ شدہ ترغی چور سیدے زوانے تا بیا بیت حفاظتم نہ کہ بس وری کو نہ دے یتیم حق دے بس پہ اس طریقے سے رہ بیا نش سات نظام سے رکھا ہاں دا چ ساتھی دا حفاظت پہ شکل ندا تر بلوغ پورے واؤف الکیل والمیزان پورا کرے پیمانی او تول بالقسط پہ انصاف سر دا ظلم خلق سرم کرے دیوی چیر کل کل پکی زمون ندا سے دا غوشی نو کنا دکانداری تاجری نغوی کل پکی مون غلط شو کنا نو درون سپک پکی راشی اللہ وی خیر دے دغمی معاف کرے کنا تھا لا نکلف نفسا اللہ وسعها مون تکلیف نور کو یو تن لر مگم ناسب تو انداغو دا گران کار دے کلی کل معشوم آل تکی پکلو کی دکان تا دانی روڑی نو دکاندار پتلکی واچی نو آغا دا د سیر نہ زیاتی او د یو چٹاکے او د سیر نہ کمی نہ وی چ اس دی سر سے شیوا چوم ک کانے و سرا چوم نو سپکی گیا ک و سرا نا چوم نو درون دے سچر اللہ وی خیر دے لا نکلف نفسا الا وسعها مون تا با اندور تکلیف نہ ور دو دغه می تما پڑی دی ہوٹ کار مکوا مکناتیس و تما چوا او دو قسم کانی مساتا نا نماب کی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا كَنَا چِ بَيَانْ كَوَئِ نُو انصاف كَوَئِ دروغ پا کیو نوائے بی دلیل خبر پا کیو نکے قُلْتُمْ انصاف كَوَئِ وَرِ چِ غلط مسئلہ و نکے ندیم اللہ سر بیر لوی عذاب دیکھو رکھا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَا اگر تو یہ غصل اخفلوان وچی غلطی دا پا کی کنا نخکارا بہتا وے چی تاکی دا غلطی دا او زما مشر زربان خپکی گم دا کار دا دا غبی عزتی ندا خبرو تا کوا حق خبرو تا کوا اگا بدا تا دوا پی چیه لکا خدای دی عمر دیر کما تا دی سمالارو خووا ما خو تروس پوری منز کوا خود دینا نوم خبر چگنی منز بدا سکی دا خو تاما تا خووا کن ارا خبر چی خووا تا خیا انصاف کوا وبعاد اللہ اوفو دا اللہ پوادو پروالیو کے دا بالقسم ذکر شو ذالکم دا احکام چی دی وصاکم بی وصیت کے اللہ تاستفدی سر لعلکم تذکرون دید پاری چی تاسوی زدک ہے دا قرآن نا تا پا آقل نما لیمی گی خوا دا با دا قرآن نا زدک ہے چی دی یتیم مال ستویو طول و ناق ستویو دا طول دا قرآن زدک ہے تذکرون ہوئی خوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ يَقِينًا دا قرآن چې دی الله وی دا زمانی غلار ده د دې تابعداري وکئ ولا تتبعوا السبل مروانی کے پنور لارو پسی فتفرق بکم عن سبیلہ تس نسبوم کی دس لارنا پنور لارو پسی مزے کمی لاری قرطبی ہوئی دیزے کے چتعم الیہودیت والنصرانیت والمجوسیت واہل البدع والاہواء طول شامل لے نور لارے کمی دی کد یہودیت لاردا کد نصرانیت لاردا کد مجوسیت لاردا کد انڈیا لاردا ہندوانو کار نہیں سکھانو کار نہیں او کبدیتیان دی اہل بدع و طویل کدا غا بدع والا خلق لاردا دا طول لاری دی اللہ ویزان تے نو ساتے یو دا قرآن لاردا جدی سوئی نپاگی پسیش کدی نا پلشوی کنا گڑی وڑی لاری دی بیا با دی اڑو پتاو نن لگی فتفرق بکم عن سبیلہ تس نسب کی تاسو لرا دا سی لاری نا اکر تبی دی کڑی رقوال نقل کری دی بیا دا سفیان سوری نوم چ سفیان سوری ہوئی کہ ان البدعۃ احب الى ابلیس من المعصیۃ وی دا بدعت ندی دا شیطان دیر خواہ دے اسے بدبخت کرے گا دا شیطان وی دیر خواہ دے بولی وی لئن المعصیۃ یتاب عنہ چ گناہ سو کو کی نو توبہ تنو باسی والبدعۃ لا یتاب اذا بدت نہ سوک تو بنو بس ویدا خو ثواب دری دوا گا نے کنا اخو ایدا ثواب کار دے نو ایذ کہ ابلیس تدا دیر محبوب دے او امام اوزاعی وی دا قول نقل کرے چی ابلیس یو دل خپل خلق را جمع کو او تے وی چی تاسو مسلمان پس گمراہ کول شی بی ای شین اغیب بکل شین بھارت طریقے گمراہ کولیشو ابلیس ہوتا ہوئی چی حل تدلونہ بالاستغفار اپا دیئے گمراہ کولیشے چی استغفار تی نیر کے نوی اغیوی چی ہے ہاتا ہے ہاتا حضا مرادف التوحید ہے وی دا ذکر نشو کولی چی استغفار دا توحید سر تغلیل شیوی او توحید نفاغی سوک نشی اڑو لینو ابلیس و تاوی چی نا دا دین بیم چی بیدت و تاو خیین اگا بس نبی توبہ نو باسی اگا بی استغفار نگواری پا دیئے گمراہ کیوی خوا چی بیدت نا توبہ نو باسی کسو کو تاوی چی توبہ باسنو دے غصہ شی چی دسن توبہ باسنو دا یو لارو گورو تا فضیل ابن عیاض ہوئی اچت تابعین دیدا کنا خا چی من جالس صاحب بدعت لم یعط الحکمہ چاچی بدعتی مولا تا کتاب غلو چی ما تا سبق ہو آیا نوید علم نبا محروم شی علکہ علم کہے کسکے گڑی بھی دی سارے اگر سارے علم نشتا من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ تل علم نشی نصیب کے دے ہاں چھتا سم استاد بڑے قتلے ہو او بیاوی من وقر صاحب بدعت فقد اعانا علی حضم الاسلامی چاچی دے بدعتی قدر و عزتو کو چھ استاز را رہے علی دا غوطا و غڑاوا ندو امدادو کو اغسر عزتو کو ندی امداد کو دے اسلام پر نڑولو کی ولی اگر خود اسلام پر نڑولو کی نوکر دے کنا دا خود اگر ڈیوٹی دا اتا او سر امداد کو چی عزت تے اوکا بدی والا راوڑی چای دی والا راوڑا یخا و گرمو ما وقر صاحب بدعتن دا دا اگر خلق و اقوال لی تابعین تیر شوی دی تویلی شو سبل ولا تتبع سبل مروانے گئے پگانو لارو پسے شیخ الاسلام ویلیو چیوازی پشیو کے او یا فرقی جوڑی شویلی عرص تو راضی کو اتلا نور یاد ہے کنا دیتا سبلوئی کنا مروانے گئے پگانو لارو پسے ولی تس نسبوں کی دارا سیل آرے نچے قرآن دے ذالکم وصواکم بی لعلکم تتقون فدی سر اللہ وصیت کی تاستا چزان بچ کے دا بیا بیا ذالکم وصاکم یر دا اللہ وصیت نہ منے دلیل نقلی پی پیش کی دا خطول وحی وخا وصاکم وصاکم وحی اس دلیل نقلی پیش کی ثم بیا دام واورا آتینا موسی الکتاب چم ورکلو موسی علیہ السلام تا کتاب پخپل وقت کی مخکد قرآن نا تماما علی اللذی احسن ور آیات تشکال لکھا دیس مانا تماما علی اللذی احسن دا توراتو دیر کامل او مکملو پاغا چا باندی چا دیر اخلاص کرو علی اللذی خو سڑے تے نمراد دے اگر سڑے چے اخلاص کرے چے دا سوک دے چے اللہ پہ خپل نعمت تمام کو موسیٰ علیہ السلام کا نا اللہ پا خپل نعمت تمام کرو کنے چے تورات والے ور کرو خواہ ویتم نعمتہو واتممت علیکم نعمتی دیتے اتمام نعمت ویلے دے دا مانا بہتر رہا خواہ تماماً چدا من خپل نعمت پورا کو پاگا بند باندی احسنا چڑی رخلاسی اکڑے اپا دین کی کہا موسیٰ علیہ السلام ہو کدا آگا مرگڑیو فاحسنا سوکتنا طریقی مانا اخلی تماما اللذی احسنا دا کتاب بالکل کامل و مکمل پاگا طریقہ باندی چی خیستا دا و تفصیل اللی کل شیندی کے وضاحت و دار خبری ضروری پا دین دا موسیٰ علیہ السلام کی لکل شیند کل استغراقی نہ دے عرفی دے کہ آگا وقت کی سمر ضروری مسئلے میں او ہدایت و رحمتو لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون چدا خلق و ملاقات دخل ربان دی یقینو کی دلیل نقلی گورا دا اصول دی چی کل قرآن تبعو ری خلق و زدی تابداریو کے واتقو زان بچ کے دنور و لارونا دا مطلب مخکی اموی کنا حاضر سراتی مستقیمن عدل تیبیا ہوئی چی سرات پی جنے کتاب انزلناہ مبارک دا کتاب دے کنا دیر دا خیر و برکت کتاب دے عدیو جنا دا غوی عبداللہ ابن مبارک ہوئی چی من علما وعلم وجد برکات برکاته چاچ زدکو او بیا بلتے زدکو کوئی مدق سرے دا قرآن پا برکات کوئی گی خواہ غنب یا تپو سکے اگبا توئی چی آو دا قرآن پا برکات کوئی شوئے مخا وحازا مجرب نوئی دے بین تجربہ شوئے دا خواہ چی من علما وعلم وجد برکاته چاچ زدک او بیا بلت بیانی نو دے دے قرآن برکات مومی کنو فتبیو واتبو لعلکم ترحمون دے دے پارے چتا سبان دے رحمو کریشی کسوک رحم غاوی کنو تالاوی چیز ما قرآن سر دے تعلق پیدا کی ان تقولو چی داؤنو اے بیا پا قیامت کی انما انزل الكتاب علا طائفتین من قبلنا چی بے شک چی نازل شیو کتاب پی ادو جماعتن باندے مخی زمونگنا چی یہود و نسواراو ہو مونگا غچہ تزدکو علیشو مونگا تورات و انجیل ولی وین کنان دراستیم لغافلین مونگا ذکر نشزدکو لی چی اغی ظالمان بدا اغی درس نکاو اغی درس کاو یہود و نسواراو بلکل اغی پٹکلیو شاعت ایک ورزو لیو ناغی درسونا نکول لمنگ بسنگ از دکاو عربو تا اللہوی چی بیا بام دا بانا کولا کنا چی اللہ کتابو نخو یو دوو یهود نسواراو سرا فاغی چاہتا نخوو نو اگی پی فخر کاو چی دا علم زمونگ دے امونگ بل چاہتا دا علم نخویو پٹی ساتلیو نمونگ سنگا کتاب دکڑیو وین کنان دراستیم لغافلین او یقیناً منگا داغی دلوستلونا و دزدکولونا نو خبر ذکر چی اغیبا ندرس نکو تعلیم بے نکو او تقولو او دا ومن شعوی لیوس لو انہا انزل علینا الكتابو چتا سو ووی کچر نازل شیف منگ باند کتابو لکن احدا منهم مونگ بدا طولو جماعتن دیر روان دیو پا دین کی دیر پا ہدایت باندی باو پا دین کی وکا پا مونگ کتاب نازل شوئے عرب بداوی کنا وکاش کچھر مونگ باندی کتاب نازل شوئے کنا لکن او دے سیوی لیو دیدے کم فسرین ہوئی چی دین دا عربو زکاوت معلومی گی ذہانت معلومی گی چلا دی لے دو صفتوں ڈیر ممتاز ورکڑی دی یو شجاعت و بہادران دی ڈیر او یو ذہانت چی ذہن زیاد تے ولی لکن احدا منہم پخبلا قرآن ہوئی خواہ تو چی تاسو بدا دو خبری کولی کنا اللہ دلاغا قبول اکڑے فقط جاءکم بینتم من ربکم یقینن دا تاسو تے واضح دلیل در تاسو وہدن کیا ہدایت تے پا دنیا کی اور رحمت تے پا آخرت کی نو سم عذر پاتے نشو اگر مانو نہ دل خدے پورا کڑ پا قرآن سر رہا لیکن سو کوئی چی اگر ہو سم نہ منی قرآن و تراغے اگر وہ سر دشمنی جوڑ اکڑا اللہ فمن اظلم اظلم با پکی نراو لے کنا خواہ من کو اظلم نیا دو کنا لیکن اظلم دے چی سوک دا کار کی خواہ سوک دے لوے ظالم داغا چانا چت نسبت دا دروغو کی دا اللہ آیاتنو تا کپاری طریقے سر نسبت کی کداوی چدا دا زان نجول کری دینو کذبا کداوی چدا دا بلچان ازدہ کری دینو کذبا کداوی چدا دا پخوا خلقو قسی دیو نازل شوی دینو کذبا کداوی چی منگے نشستا کولے منگتا گران دینو کذبا طول را لکا دا طول دا آیاتنو دا اللہ تکذیب دے وہ مطلب دا دے اخکارا نوی نبانی والا جوڑی کنا وصدف عنها او مخ اڑی لدین سنجد اللذین یصدفون ان آیاتنا خام خواب صداور کو حلق لرا چیری مخ اڑی دمون دا آیاتنا سوء العذاب سخت عذاب بما کانو یصدفون ورسود علی پدی آیات کی دا باب جاری کو سم گردان کی لکھ سرمیر پشانتے خواہ صدف یصدفو صدف عنها سنجد الذین یصدفون اب ما کانو یصدفون دا ولی بیا بیا ہوئے در دی وجن چلاوی پا بل گناہ باندے عذاب نور کو ما نور گناہ نما کو ما پا دیب والا عذاب ورکوم چیز ما دا کتاب نے محلو لے خواہ اچھے مختی نالی نو ابا مشرکی گوارے کتا سوئے چی دا خو شرک اللہ نماف کی کنا نو اے دا سوک دے کہ اس طرح با موحیدی ہوگا دا قرآن مخلی دا سو خبر دا تا کم کتاب کرا گلی تا چھے مخلی نو پوش چی دال میں کچھ کالا کالا ہے اما کانو یزدفون دی کنا خوا حلی انظرونا دی انتظار نکی ددین پس چی دمرا وضاحت و توشہ سورت انعام کی او اغس دی لا پا شک کی دی تی دیر واری را واری چی وائی کنا سوائی جوابو کا او اغگ نکی کنا اللہ فری ہے دی دی بل سو پہ انتظار دی انتظار نکی دی مگر دی خبر تانتا تی اوم الملائکتو چرش دی تا ملائک دعذاب او یا تی ربو کن یا راشی ربستا یعنی عذاب در ربستا بلی طریقی سرا او یا اتی بعض آیات ربکم یا راشی بعض علامی دا عذاب دا ربستان اگا علامی سدی اگا موت تکن مرک چی دے دا دا علامہ دا کن دے سر خویا دا سلی سواق شروع شی عذاب شروع شی بل سنی او سوئی چی دا وقت کی بیا سکی گی چی دے سلی زن کدن شروع شو او موت پی رازی دی وقت کی کدے سو توبہ باسی یا وی چی ایمان راوڑ ما نا نا نا قبلی خواہ کمرات دا آیاتنا موت شی خواہ بل مطلب دا دی نبی علیہ السلام راگے صحابہ سو پلمین کے لگیا ہوئی سکوئے وی دا قیامت خبری ام پولی نو وی قیامت نشی رات دے سوچ لس علامی نی موجود شوی لس علامی نا غلس علامو کی خو داوئے چی او دخان دے بل دجال دے او بل دابا دا چی دال پکی رازی ندری خدا دی لگے برازی نزد قیامت کا دجال برازی نظم کے نبی و حیوان پیدا کی دابت الارض و توی صورت نمل کے راضی اور دری پکی پوچ عزم کا گھر کی دل دی زلزلی دی خصفن فی المشرق و خصفن فی المغرب و خصفن فی جزیرت العرب مشرق کی بزلزلہ کی مغرب کی بکی گی اور جزیر عرب کی بکی گی خلق بغر کی گی نشپک خدا شو ابلوی چنور براو خیشی دا قبل طرفنا عیسیٰ علیہ السلام برا کسی یا جوج ما جوج براشی دا علامی ذکر کرے بلہ سمیوی چی اوور براو زید عدن اٹول خلق بمحشر کرا جمع کی دیا سنرا جمع کی گی یوم یرسل علیکم شواز من نار و نحاس سورہ رحمان کرا گلے پیچھے دے اللہ سالامی نہیں موجود شوی کا نا قیامت نرازی نیا پا دیکھ اگر علامو تو اشارہ رکھا او یا تی باز آیات ربکا یا راشی باز علامی درفستا چنورد دی غال روخی جی بیا سنکی گی عیسیٰ علیہ السلام را کسی بیا سنکی گی دا خیری علامی دی کا لکھا او دام را غلی و حدیث کی چدی قبلی طرف تا یو دروازہ دا توبی دروازہ دا او دا اویاو کالو پا منزل باندے پلن دا سوگداو نوی چیر دا ما توباو پاکی لولشی کنا دوم را کلاو دا وی اغا با کل بندی گی چنور دا دیغار راو خیج با سرگی روزی پوری کلاو دا کسوک توباو باسی خوا یوم یاتی با پاورت باندی چرا شی بازی علامی درفتا لا ينفع نفسا ایمانها پیدا بورن کیو نفس در ایمان راوڑل چی مخ کی ایمان نو راوڑے دا دا کافر ذکر دے خوا دا کافر دا پار ایمان راوڑل پا غواہ کی اس پیدا نکی تو دیری چیغی ہوئی خوا لم تکن آمنت من قبلو چی دا مخ کی دا دین ایمان نو راوڑے او دا غواہ کی ایمان راوڑی نقبلی گی لکا دا فرعون دا دا کافر ذکر شو دا دویم ذکر کی دا مسلمان گناہگار چه اغاوی زد گناه نه توبه و باسم ایمان خمشته ده خدای فضل نه نو اینه نقبلی ده دوی گناهگار توبه هم نقبلی سنگه او کسبت فی ایمانی ها خیران دان او فیده نور کی یو نفس لرا داسی نفسو لم تکن کسبت فی ایمانی ها خیران ده اصل که خواه لم تکن سر لگی چه دو مخ کی پا دی دخپل ایمان سرانے کا عمل نو کرے اسی اینو کرے خیر کاری اینو کرے اگر چی ایمان یہ وہ نو دو توبہ نقبلی گی دو گناہ نا دو مطلب شو نو دو کافر توبہ دو کفر نا او نو دو گناہگار توبہ دو گناہ نا یا نقبلی گی قل انتظرو آیت انتظار کوئے انا منتظرون منگو میں انتظار کون کیوتا سرد عذاب داخری بیا ذکر کی اغاول تخبر ازی ولا تتبع السبلا یاد ساتے گورے پگڑ وڑو لارو پس مزے ولی ان اللذین فرقو دینم بے شکا کسان چی ٹوٹی ٹوٹی ایک خپل دین وکانو شیان دلشوی خدیر دلشوی سم شیگان سفا دلشوی فرقی پکی پیدا شوی لست منهم فی شیئن اے پیغمبر تا تو ہے ماں کہ خلق ہوئی چی تاوم ڈل جوڑا کری دا نو دروغ ہوئی تنید دی فرقونا پیو فرقا کی لستا منم بیشے انسا ولی فرقا ستا ہوئی فرقا دیتا ہوئی چی دا مقامی جماعت نا جدا شی ذکو تا فرقا ہوئی کنا چی فرقو جدا شوا چی ار سمر جدا کی گی ناغا فرق دی اری فرقو کرالو لیکن پیغمبر خو مقامیو کنا دے چانا جدا شو نا دے چانا جدا شو دے خو مقامیو اللہ پہ وحی اکڑا او آخری دن اسلامی را نازل کو دا مقامی جماعت شو دا مقامی عقیدہ شو دا مقامی دن شو دے تا فرقہ نشوئے لے دکا فرقہ گئی چی جدا شوی دا بلنا او یا پیغمبر تا دے چانا جدا شوئے نہیں خلق سانا جدا شو سب کی خوارج شو سب کی معتزل شو سب کی جبریہ شو سب کی قدریہ شو سب کی جہمیہ شو سب کی کرامیہ شو سمر ڈلی جوڑش میں سب کی شیعہ گان شو حضب کے روافظ شو دگا فرقی دکھا لست میں نم پیشے تب اند فرقے اطلاق نہ کی گی لکہ اشاعت دے چانا جدا شوے نہ دکھا اشاعت کو یہ مقامی جماعت سے ہاں ددی نہ ڈیر جدا شوی دکھا سوک سشی سوک سشی ددی نہ جدا شو نہ فرقو کرا لکھا درے تفرق باطل لوئی کنا دا سوک نشی ثابت تو لے چے اشاعت دے چانا جدا شوے نہ یو مانا دا آیت دا دا لست منہم فیشین تپ دی کی پا یو فرقہ کنے زکا فرقو تب باطلو تا فرقوی لشی دو این مانا دا کی منہم فیشین لست منہم فیشین نیتا دا دی دا حساب کتاب نا پیس چکیم اللہ تا نا دا دی تا پوس نکی دا دی حساب تا سر نکیم لاولی جدا شو فرقو دینہم دلتم فسرین غمانا کی اور ترمیزی و تبرانی و بے حقی در وار حدیث نقل کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام آگے تو یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم دا قرآن چوئی کیا کم خلق چی دنیا ٹوٹے کرے دا سو کیا دی ہم اہل البدع جی دا پیغمبر دخلی تفسیر دیکھا دا نبی علیہ السلام پخپل ویلو هم اهل البدع والضلالة والاهواء من هذه الامة دا خود اغا بدت یعنی آدی اهل البدع آدی اهل الضلالة دمرا خلق آدی اهل الاهواء فخیشات فسیشوی دینو دقا آدی من هذه الامة دی امتی دیر آدی اور بیا ورتا ہوئی کہ لکل صاحب ذنب توبت ولا توبت لصاحب بدعت دا ہر گناہگار دا پارا توبہ شتا دے قبلیگی لیکن دا بدعتی توبہ نا قبلیگی دے ہوتا ہوئی نو بیا ورتا ہوئی کہ انا بری ام منہم وہم برا ام مننا زد دین بیزار ایما ادی زمانہ بیزار دیم دیو اسوی چی مونگا پا امت دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لگی آئے کنا اگر تزان جدا کری ہے چی دا زمان امت ندے انا بری ام منہم وہم برا ام منہم دے دے کے نقل کرے ان الذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم فی شے قرطبی روح المانی تولوی دا بدعتیان خلق دے چی دنیا ٹکڑے کرے دے دیو جن زجاج ہوئی مجاہدم ہوئی کل من ابتدعا وجاء بما لم یأتی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد فرق دینہ مجاہد ہوئی چہر غسلے کل من ابتدعا کہ بدعت یہ جوڑ کو وجاء بما لم یأت به النبی اور اتلیو کو پدا سکار چی نبی علیہ السلام نورا وڑے فقط فرق دینہ دو دن ٹکڑے کو دی تفیرہ کوئی لشی دنیا ٹکڑی ٹکڑے کو نیتا دا دینہ پیس یوڈا لکی انما امروم الاللہ دا دی فیصلہ اللہ تحوال را ثم ینبیوم بما کانو یفعلون یا با خبر کے اللہ دی لرا پاکار بان چلی ایک آخر کی ترغیب توحید تا ذکر کی او دلیل نقلی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نا او صورت کے چاول کم ذکر شیو داغی سباز وضاحت کی خواہ چاول کے راغلی اغیر اللہ تخذ ولیا دلتا بداغی وضاحت کی خواہ من جاء بالحسنتی غچا چرات لوکڑو پا توحید سران بالحسنتی ایمان مانا کی ابن عباس رضی اللہ بالحسنتی بالحسنتی سفیان سوری لا الہ الا اللہ دا اعلا پا حسناتو کدا دا کنا خواہ تا قرآن اعلا ذکر کی فلو عشر امثالحان دا دا پار باد یو پا زیبان لس بدلیوی لس اجری ومن جا بالسیئة اغا چاچرات لوکو پا شرک باندی فلا یجزا الا مثلها بدلے بنشی ور کو لے مگر داغی اندازہ. وهو الخلود فی جہنم قرطبی ہوئی تو شرک مثل سشے دے طول عمر جہنم دے نو کہ یو ساتھ شرک کرو ہو تو بھی تسم نشو بس باغی عقیدہ کی لڑ دنیا نا نامی شبی جہنم کی الا مثل ہادے مثل دے اوم لا یظلمون دی سر با ظلم نکلیشی. اور مخ کی ذکر شو چین الذین فرقو دا سے خلق شتے دے چی دنیا ٹوٹے کرے دے نو قل تو تو آئے چیز پاگی کے نیم آئے بولی زما دین دا دے زخو ملت ابراہیمی باندے ما ما دا چانا دین ندے جدا کرے ما فرقہ ندے جوڑا کرے دے دا غیب مقابلہ کے ہوئے خواہ قل او اعلانک اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم یقینا بے شکام چی ہدایت کرے ما طرف زمان دا غلار نیغی صراط مستقیم رب زمان ما تا ہدایت کرے دیر لئے نعمت یا رابان نکڑے دی زجاج ویلیو چلا ادری این نعمتین علی آزمو زن پوئی گم چپا ما باندی دا اللہ کم نعمت دیر لئے دی این نعمتین آزمو نپوئی گم کم نعمتو انہا دالی لیل اسلام یو دا نعمت تی چما تی دی اسلام لار خود لی دا یو دا نعمت تی او ان عافانی من الاہوائی بل دا نعمت تی چیزید خواہشات و دا بدعات و نصات الیمان یا خدا ازدخ نپوئی گم چیزی کہ کم یو نعمت دیر لیل ما باندخا این نعمتین اعظمو ان ہدانی للاسلام وان عافانی من الاہواء چلو خواہشاتو نے ساتھ لے ما دا دوار یوشانت نعمتو نبی صاحب دینن قیمن دین دے خدیر محکم ملت ابراہیم حنیفا دین دے ابراہیم علیہ السلام دے چپاکو دہر باطلن وما کان من المشرکین او چرے نیو دے پلار او طریقہ دے مشرکانو اگر دین سدے تفصیل یہ کئی اگر دین دا دے کنا قل و تو ان صلاتی و نسکی بے شکا زما بدنی عبادت او زما مالی عبادت نمالی عبادت کے خدیر دیر زکاة ذکر کئی صدقات ذکر کئی او دلتے نسک وی قربانی وینا قربانے کے بل چل لے کرنے دام عبادت تے ام رد پہ شرک ماننے کا دیکھ دو پہ دی لکھا چہ قربانی دے اکڑا ادوی چہ بسم اللہ اللہ اکبر نم دے ثواب شو ام پہ شرک باندے رد شو نو بل ثواب حاصل شو دا سے عمل دیر بہتری خا چہرے کی دو ثواب ای دو اجری پتو و نسو کی زکاو دے و محیائی و مماتی زما طول جن با دا اللہ پا دین کی صرف کی گی دا اللہ پا توحید کی صرف کی گی یو معنی دار چلی اللہ او بل وما حیایا زما دا جن چی سمر طریقی دی زما دا جن چی سمر طریقی دی کاغذ منس کو ما کاغذ جہاد کو ما کاغذ خیرات کو ما کاغذ چرتا دا اولاد دا پار واد کو ایدن کو ما کاغذ جتا سنتا و ختنا کو ما دا ٹولی بکو سنت طریقی اینو و محیایا دا جون طریقی و مماتی او دا مرگ ٹولی طریقی زمان اللہ دا بخاص دا اللہ دا رضا دا پاری پا انبیاء و بمرگ رازی نو بولی بنا رازی دلتا انوی کنی بیا بے تش محیایا ویلو کنا خواہ مماتی تباجت نو کنا نا مرگ مشتا جون دو مشتا خدوان رازی پاو چپالون کے دا مخلوقات تیلا شریک لہ اعلان کوم چ اللہ سری سوک شریک نشتا ابھی ذال قومر تو قدیم سلیما تا حکم شوی دے چوائے چلا شریک لہ چو خطبہ وے کنا دا بکی وائے چلا شریک لہ دا سے خلق پا خطبہ کی ہوئی وہ امر تو دے کنا امر کر شوی دے وانا اول المسلمین اوزو پدی امت کی اول دا مسلمانانو نیم انا اول المسلمین دا خو مونږ تلاوت کو کنا رضا خود پیغمبر دخلی خبر رکھنا چاہوی و انا اول المسلمین، وی حدیث کے راضی چتبہ پزڑ کے خپل زانم یاد کے چی اللہ زم اول مسلمان نے پیغمبر د پارا خدا قرآن کے راغے کنا کوئی تب و سر پزڑ کے ہوئے چی انا یا اللہ زم اول مسلمان نیم بولے زکاتی اللہ وتی رسول چاہوی لی دن منگ بم وایو کنا داغی تاعت بنکو نو خیر دا بجبا کنی نو بزل کے وہ سروائی چوانا والمسلم قل اغیر اللہ ابغی ربن اخر کی بیا خبر دا سورت خلاصہ دا چو مشرکی نویلیو پیغمبر تا چو مون سر مرگرشا مون سر مرگرشا مل تیویلیو اغیر اللہ تخذ ولیا سوار لسما یا تدعنا عام چو لی بغیر دا اللہ نبل سوک ولیو نسما نبیویلیو اندعو من دون اللہ بل چاہتا آوازو کما نزل تے خبر آخری راویستہا چدا بغیر دا اللہ نبل سوک ولینی ول بغیر دا اللہ نبل سوک رامدت کول سی دا وطا رب ویلی کنا خدای دا وطا ہوئی کنا کتو اے چمون خوطا خدای ندے ویلی ولی ندے ویلی اغیر اللہ ابغی رب بنی ونی آیا بغیر دا اللہ نا اولت ومزان لبل سوک رب بل پروردگار وهو رب کل شین اغا اللہ دا ہر شی ذموار او دا ہر شی مالک دے ولا تكسب كل نفس الا عليها دارتی مشرکین داری پاقیدہ ا دی یہود ٹولو اگی ب گناہ کو او پ مشران کو سی بی لکھو یہ اگی داس کڑی دین ہزار گناہ بد اگی پاڑے وسم چ چاہتا ہے کنا کہ بس کے دا کارو نہ شرک دے بدعت دا مکو ہے وی دا مشران چ کڑی نو اگی نہ پوی دا کنا وی بس منگم نہ پوی گو چری ددی گناہ بوئی پاری باندھی اگی دا سکڑی دن میدار سوئی گناہ ببل باندھے اڑو نے شکو چھ ہزار گناہ وہی داغی پکاڑا اقرآن سوئی ولا تذر وازر تم وزر اخرا نشی اڑے یو نفس چھ بخبل درن دے بوجھ دبل چان اگی چھ سکڑی نو پاری بخبل برن پراتی کنا او تو ازما دا ہم داغی پکاڑا شو دی بدا پخاوی کنا دی بم پاری ورلو چی علا بلا بگردن مولا کوئی چا بوی دا پس من نکی و مکو آزا کنا پی بس دی بیزی مواری من خود پس نیت تغل علا بلا بگردن مولا نچی مولا خبر شو ناغس ہوئی وی ادی بدی بگردن مقتدی اگی طول پدی راوارو لو نو قرآن پر دوار رد کوئی چی دا چی سوک علا بلا یادی دام غلط تی اجی سوک ادی بدی یادی نو دام غلط تی ذکا ولا تذر وازر تم وزر اخرا دا خو خپل بوج اڑے خا نشی اڑے یو نفس وازر تن چی درن دے ہر سڑے گنانگار دے کنا بوج دبل چان سمیلا ربکم مرجعکم بیاستا سخپل رب ترات للی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ خبر بگی تاسو پاگئی چی تاسو پاگئی اختلاف کاؤ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اللہ غزات تے چی تاسو لے زیدر کو پزمکا کی نور سوارے خلائف الارض خلق نور لڑی کو تاسو لے زیدر کرا با دی اکڑے یو نعمت ورفع بازکم فوق باز درجات او چت کری دی باز استا سنا پا باز باندی پڑی رو مرتبو کی پارا ہے سی اس طرح چالا مال زیادو چالا صحت زیادو او چالا علم زیادو عقل زیادو دا صرف دا ازمیخ دا پارا خوا دا ازمیخ دا پارا دا سی کری دی بعد یو بسرین ذکر کری دی چیو ادم علیہ السلام ویلیو چی یا ربی لولا سویت بین عبادک یہ ربا تا دا بندیان ٹول ولی او شان کولنا ٹول دی ولی او شان کولنا چی سوک پاکی غریب دے سوک مالدار دے سوک عالم دے سوک جاہل دے سوک مریض دے سوک صحیح دے سوک عجز کمزور دے سوک پالوان دے ٹول سوک کولے دے سوک بدرنگ دے سوک نیزی کڑی او شان کی چی اللہ دا ولی دا سکڑی دے اللہ رب العزت ہوئی چی لیبلوکم فی ما آتاکم پاریو باندے ازمیخ کوما کسوک میں مالدار پیدا کرے دن شکریہ گورم چ دما شکر ادا کی کنا، کسوک میں عجز پیدا کرے دن آغا گورم چ صبر کی کنا، پہاری اور امتحان دے کنا، لیبلوکم فیما آتاکم، کچالے میں عقل و علم ورکڑے نو گورم چ دے بل تخی کنا سی پی فخر کی عزمیخ پی پاگئی چ تاسلے در کری دی فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب، بے شک رستا ڈیر زر عذاب ورکو ان کے دیں، خلق ہوئی چی نشتا نشتا قیامت بکلئی، اللہ وی ڈیر زر دے تب آڑو پوانش پزان تبوئی چی ما دنیا کی او سات چیر کڑے دے، اگا چالا چی انکار کئی نافرمانی کئی او سرکشی کئی، فینہو لغفور الرحیم، او بے شک رستا بخشش کو ان کے دیں مہربان، اگا چالا چی اللہ تابداری کئی اور پیغمبر تابیداری کی اور قرآن باند یقین کی منن کو دو پارا غفور رحیم لکھنا.